مالک یسوقه الى المحشر دسرا یو پرشتہ به چې دې به محشر ته شړي زګه دې محشر ته دا چې دې درته اذر اذر نش نو ګورا یو سړی چې دې هغه قیدی دې او هغه روان دی نو هغه سره پولیس کړي چې لکه دی او رسوا ناغه دغه ته رسی ده دا هغه دغه ته رسی نو دا سائق چې کم دی نو دی به سائق و شهید ملک یسوقه الی المحشر دا سائق دے پرشتہ دا یسوقه الی المحشر او بل دیم توجید آرا چه سائق انه امر من اللہ یسوقه الى موضع الحساب دا سائق چکم دے امر دے دا اللہ چه دے با دی صاحب زیت بوزی نو دے تا سائق ویلش نو دے سائق بارک دو قولش یا غو سائق پرشتہ دا او دے با محشر تبوزی او یا سائق امر دا اللہ دے چه داغ امر مطابق بدے روانی او حساب کتاب تبازیری کئی و شہید شہید نسوک مراد دی یو قول دارے چه شہید نملکن یشت علیہ بعملی دے نمراد دے یو پرشتہ چی اغبا دا عمل گواوی ملکن یشد والیه بی عملیه یو پرشتہ چی اغبا دا پا عمل باندی گواوی او دویم انہو الانسان یشد والا نفسیه دینا دا دی پا خپل امراد دے زکا چی دا انسان با یو دا سی مرحل راشی تی دا اللہ سوخ پی با پا دا باندی گوئی کئی داو پا دا باندی گوئی کئی یو دا سی مرحل براشی نو دا دو قول شده بارک دا دین علاوہ دا شہید بارک نور خبر معلمانو کڑی دی خدا دوا راتی ہیں خبری لقد کنت فی غفلت من هذا دلتا یقال له پت یقال له یقنن ویتا او بویل شدتا روح المانوی یقال له لقد كنت في غفله من هذا يقينا ويت غفلت کې د دینا ته د دینا په غفلت کې فکشفنا عنك غطاءك نو لره کړه مونږ ستانه پرده ته په غفلت کې وي او به خبره وي د دې غفلت نه سمرات دي خطاب چا سره دی یو قول دار چې خطاب کافر سره او د غفلت نه مراد فی غفلت من عواقب کفره دې په غفلت کې او د انجام د کفر نه به مدارا چې د دین مخاطب نبی له سلام دی توی پا غفلت کی معنی فی غفلت عن الرسالت چې کله نبوت نو ملاو نو ته د رسالت نه به خبره او یا دا د عام انسانانو باره کې چې کونتا ایوه الانسانو فی غفلت عن ان کل نفس ماها سائق و شهید. ته په غفلت کې وې چې تا ته دا پته نه لګېده چې د ار نفس سره سائق دی او شهید. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک نو لر اکرم استانا پردستا فبصرک اليوم حدید نسترگ استانا رد دیر تیزی دی. ابن کثیر وی کل احد یکون یوم القیامت مستبصرا کل احد یکون یوم القیامت مستبصرا هر کسبا پر د قیامت باندې لیدون کی حتی الکفار یکونون یوم القیامت علی الاستقامت دا کافران چی دی کنا دیبم قیامت کی نیخش لیکن لا ینفوهم ذالکا لیکن دی تبا دا استقامت پیدا نکی ذکر چی وقت پیر دکن کل احد یکون یوم القیامت مستبصرا ار سڑی با قیامت کی اخیار بھئی حتی الکفار یکونونا علی یوم القیامت علی الاستقامت دی با ای پورد قیامت باندی پا استقامت لیکن لا ینفوهم ذالک لیکن دی تبا دا استقامت پیدا نرسی پیدا بنا رسی فکشفنا عنک غطاک لرکل مستانا پردستا پا بسرو کل یوم حدید نستر سترگستان ننوزی دیر تیرو تیز تده بسرنا یو قول داده چه بصیرت القلب مراد چه دا عقل سترگی دینن دیر تیری دی دویم داده چه دینا دو ظاہری نظر تینا مراد ستا ظاہری نظر نن دیر تیز دی سخت دی دوارا تی مراد کی دیش زکا چه آخرت باوی نی کنا مشاهده باو کی ناغی سر با دی دا مشاهده سر دا نظر با تیز شی. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد او بوي مرګره ده هذا ما لدي دادي اواز زما مخ کې دي عتيد تیار دي ددي قرين نسوک مراد ان نقطما وردي وي د دې قرین نمرات دی الملک الشهید علیه هغه پرشتہ چې کما د باندې گواه دا به وي الله هذا مال دیاتید دا دې چې زما سره دی هغه تیار دی د در کارت ما سره تیار پروت دی ار زما سره محفوظ دی یو دا معنا دویم دین امراد دی شیطان کم چې په ده مسلط تی او بوئی ده قرین الَّذِي قُيِّدَ لَهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ اغا مرگره چه دل شیطانان نمسلط تی هادا مال دی عتید اغا چه ما سر دین و عتید تیار دی د دبارک رپورٹ دریم قول داره چې دا د انسی مرګره ده انه قرین من الانس دا له د انسی مرګره ده هغه به وای چې هادا مال د یاتی د درې کار ما ته معلوم دی او په ګوایي القیا فی جہنم کل کفار عنید القیا غرزوی داد سائق و شہید توس اڈر دی مخاطب دا دی تسلیه دا یا خدا را چه دا عرب یو قیده و چه غیبا خطاب تسلیه تا کهو که دو کسبا نمو خود تسلیه تا بے خلیل یا اوجا اے دو مرگرو زمان تاس واپس شئی اوجا کل بے دو تا خطاب کهو دا غید اخفل دا قیده مطابق فرضیت و کسان بے پرس داد آئی قبیلی لنگ القیا فی جہنم یاد سائق و شہید تا حکم دی غردو جہنم تا کل کفار نانید یاد آ کل کل دا سکی گی چه فعل تسلیش عمرات تکراری القی امانا القی لکا قفان نبک من ذکر حبیب و منزلی نو قف نا قفا جور القی آفی جہنما القی غرزوا نا تسنیش یو بلا توجیه دارا چی دا الیب چلی دا دا نن نبدل دی شغل تاکید دا اصل که دا سر القیان خامخاو غرزوا دا پریخو دو سڑی ندی گزار کا رانده دربار کا چرتا پی جہنم دو دختوا چوا کل کفار عنید ار کافر نادگر من نا الی الخیر چی من کول کی دا خیر نا معتدن زیادے کون کی دے مریب او شک کے چون کی دے مریب مانا شک کے چون کی من نائل للخیر پیسے نہ لگئی بخیل الخیر المال دا ضرورت پدے کی پیسے نہ لگئی او معتدن شک کی شک پسے کی کئی فی اللہ اللہ کی شک کئی مریب ان فی اللہ یا شک کئی پی الباسے پا قیامت کے او دے طول خبرنا یا بلا خبرہ اگر دیر خطرناکا اگر دارے اللہ دی جالما اللہ الان آخر گرزول دے اللہ سر الہ بل فَأَلْقِ آهُنُ غُرْضُ وَإِدْلَرَا فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدُ فَعَذَابِ سَخْتِ وَاچَوِي دَهُ وَرْدَ مُجْرِمِ پینگ دو جہنم دے وچ اور جہنم دے بیچ دے وچ پینگ دو دار جہنم مینس تے گزار دَهُ مُشْرِقُمْ دے مُشْرِق سَرَ سَرَ چِ دینو بَخِلُمْ دے نو معتدی و ظالم هم دے نو دا گزار فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ بَوِي دَدَ مَرْگَرِ رَبَّنَا مَاتْ غَيْتُ اے رب آمان دے گمراہ کڑی لرا دا سے معلومی گی چی کل دی گزاری نو دے بو یا اللہ پلان کیز گمراہ کرے وم را سرونس پلان کیم گرفتار آپ پلان کی بدزان سپی پیش اب وای ربانه پروردگار ما اتغیته ما ده نه ده گمراه کړه ولکن کان فی ضلال بعید لکن اذب فگمراه لری کی ذاقنا ده پخپل ته کم دینو گمراه ما نه ده گمراه کړه دوی چې کله دا خبرې کوي دا الله طرف به وویل شي لا تختصموا لدي جګړه م کوي زما مخکې وقد قدمت الیکم بالوعید یقینا ما مخکې در لېږل او تاسو ته وعید الوعید الرسول ما مخکې رسول در لېږل یا الوعیدو ما مخکی در لگلیو القرآن قرآن میں در لگلیو یا دریم نمبر ما در لگلیو الامر والنہی وامر نہی امر نہی ما در لگلیو یا سلورم الوعد بالثواب والعقاب بالثواب و دا عقاب وعد مخکی ما در لگلیو ما یبدل القول لدیا نبدلی قول ما سر و ما اناونی مزو بزولام للعبید ظلم کونکے پخپلو بندگانو باندے بدے نمخ کی دا للعبید سمانا دا بندگان لبسدانا ورکی مانا ظلم پینکو ما مانا بمعذب من لم يجرم مانا بظلام للنبي مانا مانا بمعذب من لم يجرم کم سلی چی جرم نده کرد اغلا سزا دنور کم مخ کی رکو کے ذکر الجزائن ولدل والتسل لیا د دریو خبرو به ذکر کی یو تخویف بل زجر یو تخویف او بل چې ده بشارت ادله به ذکر کیږي او تسلی با نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ذکر کی یوم نقول دا اوس تخویف یاد کا ورس چوبا یمغا جهان له جهنم ما جهنم تعلیم تلاته تدکشی و تقول هل من مزید او دابوی هل من مزید نورشتر آواشو هل من مزید جهنم خو بڑکی کی نکرن نو دا چغب آغاوی هل من مزید دا چغب دو دخوی نو بازی وی داو دودخ در وانچان وی چه نورشتا نورشتا رواته وی جهنم تشت او مال روم خستا قبره کرده اوی دنیا کی او جهنم ده ادا شمه یادی خیف اوی دا دی پا حلم مزید سار چه اخره نو دی غرمه که دا واز لگه وی حلم مزید اور کچھ ہے نبیا لکا چه ما خامینو دا سوچی چه علم مزید سشتا دے لکا اور نفسانی خواہشات لا یملعو لو کان لابن آدم وادیا لبتغا من المال لبتغا ثانیا تو یو کند دا مال وی دو دیم والا ٹولی پوینو دریمه ویله ټول او لا یملا او جوف ابن ادم الا التراب دا بخیت دکی دا خوري دا خیت او دا نور سیدونه نشي نو دا دوده حال می مزید حدیث کی راضی پیدا الجبار او قدمه الله با خپل قدم کی دی پدې دوه د پاس نو دا بیا وی قط قط بس بس ق قدم بسنگ کی دی حدیث تا متشابهات نا اللہ خپویگی سنگ دا آغا شان دی سنگ اخوضن مناسبی او دا حدیث تا مطلبی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّسِيحٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ دَوْز بِشَارَتْ شُ نِزْدِي بَشِ جَنَتْ مُتَّقَانُ تَقَيْرَ بَعِيدْ نَبِي لَرِ وَبَوِلِ شِدَيْتَ يُقَالُ لَهُمْ هَذَا مَا تُوَدُونَ دَعَيْتْ تَعْصَرَ وَعَدَ كُلِشْ لِكُلِّ أَوْعَابٍ دَهَرْ أَوَچَا دَ پَارَ چِرَا گِرْدِيَ اللَّهَ طَرَفْ تَحَفِيدُ او حفاظت کا ان کی بھی حفیظ مانا اواب مانا ذاکر اواب چاہتا ہوئی انہو الزاکر و زنبہو فی الخلائے اواب اوا چاہتا ہوئی چی دے زان لئی نخفل گنو نگا دے سوک ہوئی چی اواب اوا تا ہوئی چی کل گناہ ور تیادشی نو توبہ و باسی استغفار ہوئی سوک وی تواب اغیط وی چه پا کم مجلس کی کینی نو پاسی دونا مخی استغفار وی او حفیظ مانا المطیع تابدار او وابن حفیظ اغا چه را گردی اللہ تا یادی اللہ او حفیظ مانا تابدار مانا سو خشی الرحمانا تیری گی دا میرا بان باتانا بالغیب پغیبا و جا راتلی کڑی بی قلب منیب پا زلب آندی دا سزلب منیب مانا المخلص المخلص او المنیب مانا المقبل علی اللہ دا سزلو چی متوجیوی اللہ دا یا مانا منیب مانا انہو الطائب دا سزلو چی اغاوی توبے استون کی دا سڑا بانده دی اللہ دربار تازیری او دخلوها بسلامن او بویلشی زید جنت تا پسلامتی آسرا بسلامن دا اللہ سلام دا اللہ را طرف دی سلامتی ای پتاسو دار وز دا میشا پاتی که دو دا لہند دید پارا مای شاو نوچ دی خوالی پیا پا دی که ولدینا مزید و موسر وزیاتی وی منگ با دیدار ورکو دیدار وکم احلکنا قبلهم او دیر تبا کردی منگ مکی دینا من قرنن پیڑیهم اشدو منم بچن چی آغی سختو دینا بچن پاملکی فنقبو فی البلاد فنقبو فی البلاد نو اگر دی تاسو فی البلاد پخارنو کی حل من محیصو حل لهم من مهرب يهربون اليه حل من محيص استدعي دپارا او داغي دپارا من محيص سزيد اخلاصي دير قومنا تير شوي دي اغي باغيانو الله پي عذاب روستي دي نتو غورتي حل من محيص حل لهم من مهرب يهربون اليه وهذا انذار لاهل مكه فتل قدير واذا مكي ولا يري ان في ذلك لذكرى يقن بذيك بندون سيات لمن كان له قلب ده اغاثار پاراچار پارلي اول قسم يا وغ دی و هو شهید او وی دی حاضر وغ دی او حاضر دړ په اعتبار سره متوجه ولقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړل موږ انسان ولقد خلقنا السماوات والارض یقینا پیدا کړل موږ اسمان او زمکه وما بينهما فمن ذم كه اسمانو کې دي په سته ايام پس په غوړو کې وما مسنا من لغوب او نه مسکل موږ لرافت دیوالي په دې مون ستړي شو نه دا دلیل عقلی اوس تسلی پس بر صبر کوالا ما یقولون په بابان دې وي اولتا دک رسی نو سب بیان در رب کا پاکی بیان و سر سنا در رب دا علاج دی دغم در قبل طلوع شمس مکی دنور پریوتن و قبل الغروب دخطو دنورن و قبل الغروب و مکی در پریوتو دنورن و من اللیل دشپینا فسب بیهو پاکی بیان کدا اللہ و اتبار سجود و رستو در سجدونا یعنی رستو در منزونو وستا می غوکی دا یو میوناد المناد اگر وستا چه آواز بو کی آواز کون کی دا آواز کون کی بسو کی ہوا اسرافیل دا با اسرافیل علیہ السلامی روح المانی ویخا دا با اسرافیل علیہ السلام من مکان قریب آواز بو کی د زین از دین با آوازو کی چه محشر ده ال تکی با آوازو کی و دا آواز بسی دا آواز بسی دا آواز مظهری نقل کرد تفسیر مظهری وی و یقف و اسرائیل اسرافیل علیہ السلام با ادری کی علی صخره صخرت بیت المقدس بیت المقدس کیو گٹھا دا آگے گٹھے دا پاسا با دیو درے گی دلہ اللہ آواز ورکڑ دے تیز آواز دی با دا اغد این اچھگا کی فَيَقُولُ بَوَيَّا اَيَّتُهَا الْعِزْوَامُ النَّخِرَا یا ایتو هل عزوام النخرا او زلو و دکو والجلود المتمزقا او وشل دل سرمنو والاشعار المنقطعا او دلی دل ویختو ان اللہ یامرکم اللہ امر کی تاستان تجتمعو لفصل الخطاب چه تاسو را جمشه پیسلیتا دا اللہ پیسلیتا را جمشه دا دے آواز سبوی یا ایتو العظام النخرا او زڑو اڈکو والجلود المتمزقا وشلی دل سرمنو والاشعار المنقطعا او اے ویختو دوڑے دلو ان اللہ یامرکم اللہ امر کی تاست ان تجتمعو چی تاسو را جمشی لفصل الخطاب اگا لفصل الخطاب را جمش دو قبر واضح دا پار را جمش یوم یسمون السیاتا پتاو رسی بیوز ووری باواز پاقا سرا ذالک یوم الخروج دارواز دو سود قبرون ندا انا نحن نحی الموتا انا نحن نحی و نمیت بیشک منگا جمدی کول کی امر کول کو ویلین المسویر منگ توافسی دا یوم تشقق الارض یاد کا اورس چو بچز مکان ہم دا دینا سران پا جلتے سرا دیبت نروز جل ذالک حسرن علینا یسیر دارا جموالد پا امان یسان نانو علم من قویگو بما یقولون پا غبانت دیوی وما انتا علیم نیتا پا دیبان پا جببان انزور اور فذکر پن ورکا بالقرآن پا قرآن سرا من آتا تا یخاف وعید چیریگی زماد وعیدنا ورا سورت شروع کنا قاف والقرآن المجید نفذکر بالقرآن من یخاف وعید دا سورت اول او دا سورت اخر دوال او تدلی شنوشو مربوط حضرت قطادہ تابعین نقل چې کله به هغه دا صورت ختم کو نو دا دعا به غوستا چې اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك یا بارو یا رحیم اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك یا بارو یا رحیم دا دعا به د دې صورت ختمولو کې غوستلا نو تیم ځان سره ولیکا نو کو ارض نیو ظلم او الله قبول کړنو بیړه به پوری بسم الله الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا دا سورت زاریات شروع سورت زاریات کی دماغ کی سورت سر ربط آغاز آده چه دی سورت کی اثبات تا قیامت تے دماغ کی سورت نا پا ترقی سا التوی کذالک الخروج دلت براشی انما توعدون لصادق وان الدین لواقع دارنگی التویلو چه الذین جعل الذی جعل مع الله الها آخر لدیکے با دا نه په صورت کې راشي چې ولا تجعلوا مع الله الهًا آخر انت بدلیل عقلی راضی راغله ده چې فوا دا ولقد خلقنا الانسان او دارنګي د ځمکه او د اسمان د پیدایش ذکر راغله نو دلتا فورب بالسماء والارض او السماء بنيناها انت کی دزمکه د پیدایش ذکر دی نو دلتا براشی والارض پرشنا انت د انسان ولقد خلقنا الانسان مون پیدا کړو انسان نذلت براشی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا موږ عبادت ل پیدا نو د دې سورته او د هغه سورته ربط واضح دی دې کې هغه مزامین په ترقه باندې روان مشایخ اغای دا خبره کوي چې دې صورت کې یو څو خبرې پینځواله چې نصاب برابر شي یو پدی کې اثبات تا قیامت تے پا شواہد و ارباو سا دویم پدی کې عدلہ اقلیه دی درم پدی کې زجر دے منکرینو تا او سرورم پدی کې تخویف دنیاوی اخروی دے او پینزم پدی کې بشارت للمومنین دا پینز خبر دا پدی کې دی حضرت شیخ لک تفصیلی کڑی دی اسیم تو درر کے وی لستی او خدا د خلاصي داغه دغه دای چې کم الفاظ سونه مختصرینو هغه ذهن کې زر راځي چې وګدشینو بیا ذهن نوزی. نو دا پینزو امورو خبره چې دا نو دا آسانه و. آیاتونو سره خو بیا مونږ ذکر کوو. مونږ چې کما دا خلاصه را نیولې ده د رکوګانو، نو دا رکو چې کوم ده که نه، نو دا مشتمل ده په الوعیدین والجزائین والدلیلین واوصاف الفریقین، دا سلور و تصریح مشتمل. الوعیدین والجزائین والدلیلین واوصاف الفریقین دی رکو کی با تخویف راشی او زجر، بشارت براشی او تخویف، دلیل براشی چه قسم ده او دلیل براشی چه عقلی دلیل ده، او صاحب ده مومنان و براشی ده کافران و براشی تا سلور تسنی. او سا دا دلیلم ده او دا تخویفم ده. وزاریات زروان دا خو دا خلاصی ذکر ما تاستو، او دو خبر ذکر شربت خلاصا. ترتیب مصفی کی صورت 51 ده، ترتیب نزولی کی بعد الاحقاب نازل شد شپک شپیتر ده. دعوه دا صورت اثبات تا قیامت پا ترقی دا ما قبل، امتیاز دا صورت دا شواهد اربا پا دی صورت کی راغلی، دا پبر صورت کی ندی راغلی. سر دا خلقت دا انس و دا جن پا دی صورت کی راغلی، پبر صورت کی دا شان ندی راغلی. وزاریات گوادی بادونا چه الو دی زروان پالواتو سرا، او گوادی کشتی چه بارون کی دی وقران دا بوجونو، دا حاملات اوریدی گوادی اوریدی چه بارون کی دی وقران دا بوج یعنی دا بو. فالجاریاتو گوادی آ کشتی چه روان دی پا مخت دا بو. السفنو تجری علا وجه الماء، فالجاریات قوادی کشتے چروانی دی پا مختو بو یسرن پاسانتیا سرا، فالمقسمات امرن قوادی اغا پرشتے چی تقسیمی رزقنا دے انسانانو، انما توعدونا لصادق بشکا اغا چی تاثر وعدک کولی شید اشتیادی، و ان الدین لواقع او دین خامخار واقع کیدون کے دے. نو دا پینز شوائش بادونا او گورا، اوریز او گورا، کشتے او گورا، فرشتے تقسیمون کے او گورا، دا دول دے خبر گوا دی چی قیامت دوازہ در اشتیا او دین قیامت خامخار اتون کے دے. گورا دا باد گوئی کئی، باد یو شید یو زینا اوچت کی بل زیتا گزار، نتبم زی خامخا یو وار. فالحاملاتو بقرن نکش اوریزی بو اوچت کی دا یو زینا وی ورائی پا بل زی، نتبم دا دی زینا اوزی او یو بل زیتا بلر شی، او کشتے اوچت کسان سر دا سامان او د یو زینه اوڑی بل زیتا پا طریق آسان، نطبا منتقل شی اے انسان فیش طالب جان. فالمقسمات امرا، نگوا دی اغا پرشتی چی تقسیمون کی دی دا رزقونو او دا نورو ضرورتونو، نو تقسیم کئی دا یو زینه بل زیتا لگل، دا شان انسان با ام دا یو زینه بل زیتا لگل. نو دا شواهد چی دی دا دی ربط تی دا قیامت سرا، اس مقی دلیل عقلی والسماء ذات الحبك گواد اسمان ذات الحبك ذات البهاء والجمال دا اسمان خاوند د تازګي او د جمال له کمالن کمالن او ذم معنا والسماء ذات الحبك او اسمان خاوند دو اطرق ودلارو خسته خسته لاری دی پکې مزیدار مزیدار جلالن او درې معنا والسماء گواد اسمان ذات الحبك چه خاوند البنیان المتقن خاوند د آبادی مضبوط البنیان المتقن خاوند د آبادی مضبوط دا په سبا نکوال انکم لفی قول مختلف یقینا یہ تاسو په قول مختلف کې تاسو په قول مختلف کې تاسو د پیغمبر علیہ السلام بارکی ره یو نه دا څوک یو سوای او څوک چې کم دینو بل سوای انکم لفی قول مختلف یقینا یہ تاسو په قول مختلف کې مختلف قول څه دی دا به خو یو معنا دا دا چه تاسو ده پیغمبر پا بارک ره مختلف لره ده مدارا چه نکم فی قول منا فی لفی امر مختلف تاسو پیو امر که چه امر مختلف ته امر مختلف ته نف مطیع و عاص و مؤمن و کافر بعد مطیع ده بعد عاصی نو بعد مؤمن ده بعد کافر یا داردا تاسو په یو امر کې مختلف کیه د دې عقیده فاته چې الله خالق دی او عبادت کوي د غیر الله په عبادت بیا د غیر الله کوي یوفکو عنه منفک اڑولی شید دینا یوفکو عن الایمان یا یوفکو من القرآن من افک فی علم اللہ قتل الخراسونا تبادی غدر جن لعن الکذابونا غدر جن دلانتیان زاد المسیر ہوئی الذين هم في غمرة ساون چې په غفلت کې دي بے خبر دخر راسون ډېر معنی شوی او في غمرة معنی في غفلت في ضلالة في عمان تا مختلف تعبیرات دي معنی یو روزي يسألون ايان يوم الدين پوښتنه کوي دي چې کله به ورځ قیامت یوم پاورد هم علا النار یفتنون چی دی با پا اور سوزولیشی یهرقونا یعذبون علا النار یفتنون یهرقونا سوزولی بشی یعذبون عذاب بور کولیشی تفسیر زاد المسیر او او با ویلیشی دی تازو قوسکی فتنتا کم ستاسو عذاب او سکی عذاب تاسو تا تکم مدام ملاوی کی دو سکی حاد اللذی دا اغاداب دے کنتم بی تفتا جلون چه تاسو پا تلوار سر غست پا دنیا کی استحضاءن کنتم بی تفتا جلون پی دنیا استحضاءن اس بشارت دا زاد المسیر ہو ان المتقین فی جنات و عیون بے شکا متقین ببی په باغونو کې او په تشمو کې اخذین ما آتاهم ربهم اغشتون کې به د هغه چې ورکړي دي تا رب ته دی منل کرامت کم الله چې دي ته کرامت ورکړي دی هغه به اخلي انهم کانوا قبل ذلك یقینا او دی قبل ذالک مخکر دینا فی اعمالهم محسنین فاخفلوا اعمالو کی نیکان زاد المسیح کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون ورا دا اصاب الفریقین قتل الخراسون الذین هم فی غمرت ساہون او هم علی النار یفتنون او کنتم بهی تستاجلون دا صفاتو دا باغیانو او دا صفات تی دا فرمان بردارو کانو قلیلا من اللیل او دی لگ دشپینا دڑے چولاو بلسارهم یستغفرون او پیشمنی کی دی استغفار وی السحرو السدس الاخیرو من اللیل السحرو السدس الاخیرو من اللیل سحر چکم دی نو دا سدس رستنے دی چکم دی نو دشپی دشپی چی دی نو رستنی سدستا دغا ویلشی سحر ویلشی پیشمنی ویلشی دا پیشمنی طریقہ دا شپیش پا گم ایسا چی دکانا نو دا دید پر دا فتاوی او طریقہ خی پیشمنی بسنگا پیجا نو دای وی چی دا میاشتی پا شپگشتم تاریخ باننے یا پا دیار لسم بان دا دغه به نور به وګوره چې څه وخت پریوزي بیا به سار وګوره چې دی خیږي څه وخت دا ټیم به ټول محفوظ کړي چې د اول پریوتنه نور خاته پورې دا ټوټل سټیم سونه شو مثلا 14 ګنټې شو نو دا 14 با بیا تا پا 7 تقسیم کی نو چه دا پا 7 تقسیم شی نو دیکی چه دا ماخام نرستو 12 گنتی تیری شی نو سبا برا خیجی او دا سبا ٹوٹل وقت با 2 گنتی دی او چه 6 گنتی تیری شی دا 10 گنتی تیری شی نو پشمنی برا خیجی پیشمنی بشی نو دا 2 گنتی با بیا دا پیشمنی بی او دا داغه چه کم ده نو دا دا سحر دا خطو دا پارم طریقه دا پیشمنی دا پیجندو دا پارم با. بیا شپکی پیمن یا فیصد چه کم دینا کلا زیادی گی کلا کمی گی نا آبت من حاکے دا دا دغا طریقہ را دا سبا و دا پیشمنی دا پیجندو طریقہ را اوسو دا نه کانو قلق صفات دی او بل اسحار هم یستغفروا ادم کې واسطه سامان کر غافل مسافر سب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے اخرت تا پارک سامان چې کم دینو دا سفر تیار او مسافر سب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے مسافر دشپے پاسی کل سے اغتا لر مزل پسری نا دشپے پاسی نو دا مزل پسر دے دیتا پاسی دل پکا وفی اموالهم دا دی پا معلومو کی حق ان حق دے لسائلی دا سائل دا پارا الطالب چه غوال اغا خپلو حق والی وی وزی پروبا تا شام دا حق للسائل دی، دا سائل دا پار اقبل حق دی. اول رو باس، اول محروم، المحروم من المتعفف الذي لا يسأل شيئا. محروم اغا تی اغا متعفف تی اغا تی شیئن غوار دا زاد المسیر غواری نا خودی اغلم ورکی پتا و تا ضرورت مند دی قصد اللہ عقلی وفی الارض آیات للموقنین بزمک کی نخدی دا قدرت دا پارا دیقین کونکو وفی انفسکم اوستاسو پنفسونو کی نخدی دا قدرت تی فلا تفسرون متاسو وینینا افلا تفسرون کیف خلقکم تاسو نوینه کیف خلقکم تاسو څنګه پیدا کړی و بسماء رزقکم پاسمان کی رزق تاسو دی و ما تو ادون او اغه تاسو سره وعده کول شي و رب السماء نو قسم دی پرب د اسمان فورب السما قسم دی پرب د اسمان باندې ول ارض او د زمکه انه لحق کدا حق ته مسلم انکم تنطقون لک سنگ ک تاسو خبره کوي تاسو خبره حق دی نو داسې دا حق ته هل اتا کا حدیثو په ابراهیم المکرمین اے رکو کے ادلہ نقلی دی یا دا سوائے نمونی دا تخویف تی دا خلاصہ دا رکو شلا حالتا کا حدیثو زیف ابراہیم المکرمین یقنن راغلے دی تاتا خبر دی ابراہیم علیہ السلام دا ملمنو المکرمین چی غیزت من ملمنو دا مکرمین صفت ولی کئی لأنهم ملائک بھائی ملائکو کنا زکا مکرمینو ملائکو اس کا ملائک مکرم نشینو بیا و نور سک مکرم کیگی داو مکرمین او تفسیر زاد المسیر آغا یو خبر کئی اوی وی المکرمین داس ملمانو لأنه اکرمهم بالعجل دید اکرامو کو پہجل باندے علالا سڑی علالا چالکی اولو اولو للو پنجولا علالے کئی خلق ناوی دا غلطا شرشم روشو کوا چکنی و لوکا پاکی والا ٹماتر او مال گوا چاو یو جام شملے و تکیر اڈک بشی چا خوا ٹھیک دا کانا شرک چیلے او بیادا سخی خو دیر پا برا برا غوخا دا سخی دا خو دیر پا برا مل مستیا دا نو دا په بره میلمستیا دلالت ته دی کوي چې د ده په نیز دا مکرمو د تاګر چې پته نه لګې ده چې دا پرشتې دي خو دا مردم شناس خلک کی دي چې سړي ته وګوري نو دی د سړي اندازه ولګی چې دا معلومېږي سیر دی د تجربې په بنیاد د نښو په بنیاد اور به دا تجربه د مولي صاحب یو خو یو علم هم دی علم قیافه ورته وي او دویم تجربه ده دا دواړه خبرې تی سره اندازه ولګي د سړي امام شافعي صاحب په دې علم قیافه کې مهارت لري ښه زبردست یو ورځ داسې قصه وشوه چې یو سړی راغی یو سړی دی میلمه شو هغه چه ده تاو قتل نو اے مرحبا مرحبا رازا موسر دیرش سیم خواه لڑے دیرش امام شافعی صاحب وای چې هر وخت به درې ورځې مېلمستیا او روزانه به دا مزیدار غوښه سره کړی رسته وایي. ما چې دغه ته وکتل دی شکل ته ما کتل نو ما چې دا سړی خو سغان دی د سړي قیافه خو سخاوت نه ښیي خو سخي نه دی او عجیبه ده دا کار دی د سخاوت کوي. وی زه حیران شوم چې علم قیافه خو نن پیل شو وی چې زما کار پوره شو ضرورت وی ما ته وی چې زما اسرا ولا زما چې ما ته وی چې د ساس خو درې ورځې تا مو خوړ مونږه مخو پیسه کنه خو تا مو خوړ مونږه مخو خیر ما خیر شما بس غواړي څکه د امام شافعی صاحب په نس باندې او د نورو د اس غوا خوړل روان. امام شافعی صاحب وی ما ویت الحمدلله الذي الحمدلله سواع فرسی و ما سواع علمي الله الحمد اس خو لړ خو علم ملان لړ علم سیو سره د دغه نسخه نه و ده اکرام نسخه نه و اکرام یې کو خو لکه خبر اور اسے دے یو طالب کراتے نہ بہما کراتے نہ یو دل ٹیلیفون کو وے ذا سبق لا درزما خود اما معلومات کی دا کو تو ٹیلیفون دان سٹڑ بیا دوبارہ بے یو خطر لے گا او ډېر تفصیلی خطو بیا د هغې جواب ما ورک بیا ټلیفون وکړه بیا خط را ولېږه بیا خط چې را ولېږه هغې کښې ما ته لیکلي وو چې ستا د قسم په خدای ما ته سم سمل ووایه چې زه در شم زما سبق به دهلته کېږي که به نه کېږي. ما سره یو مرکز ناست په خط چې مولس ته ما یې دا خو څه دماغي دغه غونته دی نو ما هغه ته ورکړم یاره دې سړي ته څه ولیکو زما خو دا اراده ده چې زه ته ولیکم چې زه ستا خدمت نه معذور یم ته دغلته لنګ چرته ځکه چې نو ملګري ما ته ویوې نه وې دغه مه کوه ده بس ورته ولیکه چې تا فیدا با کی گی دلتا خیر خط کو میرا مرگری پا مشوره ولی کسان او چه مدرسو داخلی شروع شو یا دو کسر آل پر تک برالنو چه ما یو تو قتل غبلتا میو قتلنو ما رکی ما ہوئی چه دا یو طالب دیو دغه طالب دی لکه میخین طالب دی سبقی دی او دا بل چې دی نو دا خو دغه دی دا خو څوک هم کافتنې متېره کړي که نه مونږ چې وګورو ورته تجربې په بنیاد باندې نو هغه خپله تجربه څه شی ښیي خو هغه ورته وایو مونږ ځه که نه چې لکه یو خوا تجربه یقیني نه کېدی شي چې خلاف د دغه وخېږي او بل داره چې وینا کې دونه د غم نه شي او سړي ته وایي نو چې خبرې اترې لګې دغه شو نو ما ته وایي چې زه هغه طالب یم چې ما تا ته د کراچۍ نه خط رالېږې او ما دا بل وایي دا بل را سره ملګري ده نو ما ورته ښه داسې چل به وکړې چې دی پرېږدی چې ته بل ځای داخله وایي او ته بدل ته داخله والی وی ولی ما کېدی شي چې دی سبق ونه شي یا دی مطمئن نه شي. هغه وی نه زه خو چې دی نو ملاقات شمیم او تکړه یم او پلان کې دی او ډنګړې دی او سوان نه ضمانت او دا ما به زه ستا خوښه ده واره زما غوسه نه ځکه چې داخله دواړو به نعمانیه کې اخېسته که نه سبقونه هلته یو سو ساده سو ده بل موقف علیه و نا داخله دوار والته کې واغف چې درفت ته تیر شو نا یو وی چې زخه ځان کې پلان کې کار دی او زما متا ته خو ما مخ کې ویل چې ته بل وی داس ابل وی از ما ته سان دازو مې تا ته اندازه نه واخو زمون تدریبه وی چې ده نه شي پاتې کېږي اته کوم راغله بل هغه کالم تیر دورم تیر ویزه پدې تعجب کې ما د وزیرستانو چې ما ته خلکو وی چل تکي واړه لکان او د قران ترجمه کوي همغه مو خپلې پر د قران ترجمه نشي کول نو ما سپتن چې دلته موږ درس کوو نو پاره کې دا واړه لکان ډېره خسته ترجمه کوي لکه ما سپتن درس نه دا عوامو دا دا چې کله دوی اوري کنه ډېر نا بیا په دې کې ناست وی هغه شی مؤمنه چې او دا کیږي د قران ترجمه واړه اړول شي بیا وی سیاره د اور حدیث هم دلته کو موت استخوه بستره مستره پرې خو چلته تل لري ترو هغه ته وی زه خو زم وی چاته دی وی 400 ته هغه ته دماغ دې خراب 400 نه خلق دورې له کراچۍ تر دی ته 400 ته دی کراچۍ نه او دیر مینت مینتو را پره نخو بیا آغا یو دلسوس کیسر ڈک کرده آغا که دی شو سمجر تا کیسر تو کی پروت او دیر دا بردست پر یاده کرده چیزا دا سی پاتشم لکه توتی چی سو پر پندره که بند کیو ازادی تی سلب کی مداشان دی پاتشم او تو خو بنی خفا خو زخا فیمان اگر کسر بو سمجھتا محفوظ تا دی انسان دا دغخ پل دغی نما عرض دا کو چې ابراہیم علیہ السلام چی دی تو قتل کنا نوی چی دا کسان چی کم دینو دا دغا دی المکرمین دی نسخی والا پا مخارو پر دو توش کنا سڑو تبا دغا تبا گور سڑو تبا گور منا دا غالبانم دا چا میں چوروی دغا تلو سرگوده تلو سرگوده تلو نو نیلوی شاہ صاحبو اگه وقت که جمده و دا اگه ملاقات لگ ما نیلوی شاہ صاحب نو لی دلی چطا لیکن میس یرس نا ملاقات پسنگی سره را چاده تلو چی مشر لگ مطمئن ملاقاتو شی نو سڑے خوشحالی نو مای چی دا دلتا با سنگا چی دین دو سر با ملاقات سنگا کن آچه دو سنگا ورالا منو پا گیت چی ورطلم نو بس یو شاگرد راواتا اگیت نا یو شاگرد راواتا داگه دا گیت بس اب پیشو مخی سرا ملو شو چی دن نورنا نواتو نو دا هغه سره پنجابی یو ناستو نو هغه دلته پاتې شو نیسته کې دوره تفسیر کې پاتې شو نو هغه هغه په دغه کې په خواص نو ما د شاسب نه دوه درې ته پوسونه وکړل بیا ما هغه پنجابی ته اشاره وکړه ما شاسب نه سند غسل وکړ نا دو درو تا پوسونو سر شاسه بو لکا دا زبردست بیا اجایزه اغسطه وکنا چه اصنه ده کم لیکله ده پخپل لاش پانه بیا دکا شا لگا چهو ده کاتبو مو نیلوی شاسه کاتبو اسانه بیا په خپل لاس لیک او دا غیر اثر کی جملې دي چې ان من اهم العلوم علم القران والسنه وقد وجدت العلامه محمد مسلم اهلا لهما نو اهلیت اخو دا حسن زنو خو لکه چې ته په یو ساده دغه کې درس یو کینې او بس دوه درو خبرو نه ستاره استعداد یو سره اندازه لګی دا د قدرتی دغه نه کنه داغه نه تیرالو دغه لږه بندي علوي صاحب دلته کې مولا ری خطیب دی دا چا خبره شیخ صاحب با راضی راغلی و اغلب امور حتی دفتر ترولوی کنس کنس درجه میں داخل لے رہی ہو حضی سلول پینزه کارا کی گیا اگر وقت که زمان دی گیره که دا سپین نخ کارا کی بلی نو من سر او مرگر و اتوی چی بس داخل تو پر دیکنگی لیکن نمی نیلوی بندیالوی سیب سے ملنا وو تو گر پر ہے چرالو بندیالوی سیب ولار دی ما دارم بیز دلولی دی وی آو بھئی کیا کیا نا مجھے کئی جان آئے کی نه ستونو ادمه سره چې کوم طالب نو هغه پټ کېوالو که تاسو پیژندل دلته و دا رضوان الله د بنو هغه دې کوریشن ډېر زبردست څولکړو لګ وزه ته داخلي لدل تر راغلی او تخصص لماوي چې ته مليان راغلی دی لکه یو دوه کس راغلی دواړه داسې ما دا مليان دی هغه تخصص داخلي لراغلی نا آغا وقتا دقا که با هنگ که با کرتی تا نونه لویشا تا بغتا متوجه شو دقا دا بنیالوی سی یو خبرت بیو کلی نو آغا رضوان الله سی بسوی چه یه جواب دیگا بچه دو دره خبری اوش که باندې علوی سه فورن دغه وروستو جاکر فوري طور پر څه تیار کړو هغه ته یا ته دغه لاس کې غسپ او بس هر څه چې کم دی نو ماته چې چه کی چاہت تو نه یو نه چه تو ضرور پینا او راګه دیکھیں ما خزنو بیا موږ مون نه کړم مو خو یک تاسو ته ده وی آرام سه نماز پر بس بیا دو دریو خبرو سره هغه دغه دا شیره دا خو ملمانه دی و دونه دغه کھڑه دی مونده پا بس اندستی بیا بیا پریخودونه وشپا بکره دی دا اصل کې د تجربه بعد خبری بی دا ابراهیم علیه السلام مبارک په ملمانو کې تجربه ولد او دا تجربه دیر غش شیره خو سڑی سو کیارا و عمر تیرے دو سر تجربه سی لیگی و چی عمر تیر شی بیا خوانو سلی سر تشی تجربه پاتی شی عمر نی پیشه کانا عمر سر تجربه راش و تجربه سلی سر جمع شی عمر نی نو پا تجربه و بیا سکے تجربه پا دغر اوڑی دی و دا دنیا دا دارمانا و اللہ دی نصیب کی زمون کامل ایمان نو دا یو دادا چی المکرمین تا مکرمین او د دې وجه نه چې درې دویم دادا چې دا مکرمین او نخه دادا به ان خدمهم هو و امراته بانفسهما تو ګور ابراهیم علیه السلام وانته استی په خپل باندې اکرام کی یا دادا المکرمون عند الله چې دا الله په نسب باندې مکرمو دا اللہ خوخ مخلوقو او سلورم دارا چلی انہم ازیافن والازیاف مکرمون دا ملمانو کنا ملمانو بھی مکرم ذکر سے دا مستحق دے اکرامی از دخلو علیہ کلچ ورلدی فقالو سلاما ای سلاما سلمنا سلاما قال سلام وی علیکم سلام قوم منکرون انتم قوم منکرون تاسو ناشنا اے دا ولی لانهم اتو بصور البشر ذکا دی پا شکل دا بشر کراولی فراغ الالی راغ اغا آلتا پچارات دے اکڑو بیجلن سمین پو سکی روید سرا پا قرب اویلیم نزدے کدیتا قال آلا تا کلون اے نقرہ فوجہ سمینم خیفا محسوس اکردین یرا قالو لا تخفی میرے گا وبشرو بغلام علیم زیر ورکدتا پا الک پویا سرا فاقبلت امراتو پی سر را نو متوجیش و بی بی ده پی سر رتن فا سر رمنا پی جماعت من النساء دخدو پیو جماعت کرالا دکور زنانو سر رالا یا پی سر رتن پی سویحا پیو چغرالا فسکت وجا نو ویو مخ ده دخدو دا نغره چه دیس خبره کئی کنه نو دی دازی که بای دا کار داسی بی کنه او دی دیلا گوتا چی دینو ورو دی دیل اکثر دا دیلا گوتا ورو نو دا حرالا او مخی وو دا مخی ولی وو دا مخی تعجب دا وجه وو ذکا چې زیر و تا ملو شوی بچی بدر کئی اللہ نوی قالت اجود ناقیم ویزه اویل دی ویزه شندیم او بچی او بچی برا کئی اللہ قالو کذالک نو اویل ورته پرشتو الامرو کذالک اما هم دارنگی دی قال ربو کستا رب ویلی دی نوول اکیم العلیم اگر دی اکمت والاو کویا بس دا خبره خطویش و تی بچی و ملاوی گی او سا مزید چی دینو معلومات قال اپا ما خطبکم ایو المرسلون ویسا دیا علت ستاسو اے پرشتو قالو انا ارسلنا الى قوم مدرمین بے منگلے گلشیو قوم مدرمتا لنرسل علیم حجارا چوڑو پدیبانی کانی من توین دخٹے مصومتاً چه پاغی با نخی لگی دلی عند رب بکا پدر نیز در رب ستا دا پار دا مشرکانو فا اغردناو وستلمنگ اغسو کیو پدی که دا مومنانو و بیانمون تلمنگ پدی که سیوا دیو کور دا مسلمانانو و ترک نافی ها پری خودمنگ پدی که آیتا یو نقالی الذین خافون العذاب العلیم دای کسان دا پارا تیری دل دا عذاب درناک وفی موسیٰ بل دلیل نقلی او پا موسیٰ علیہ السلام کی حید ارسلناہو کڑا چولے گدیمون فرعون تا پا حجت کارا وفی موسیٰ دا تفدی وفی الارض آیاتون یعنی وفی موسیٰ آیاتون پلے گلو دا موسیٰ کی نقی دا قدرت دا اللہ کڑا چولے گدیمون فرعون تا پا حجت کارا وطولا بی رکنہی وولی دے بی رکنہی مانا بی جماعاتی ہی قال ساحر نو مجنون ویدی ساحر دی یالی ونی نونی امونگ دلرا لکر دلرا نو غرکم کڑو پدریاب وهو ملیم او دی ملامت کون کی دزان وفی عادن او پا آدیانو کی نخد قدرت دالاوا کرسیو لگم قدی بادشن حقیم منا بے خیرہ بعد بات خدا سی چی آغا حامل دخیری او بعد دا سی چیغا دا مصیبتی عقیم هی الریح اللتی لا تلقح او هی اللتی لا تنبت هی اللتی لیس فی آرحمہ یا سیب انو قدس سلور معنی کری نو دا طول پخفر دے سی ریح عقیم ما تذر من شے نپری دی دایو شے اتت علیه جرازی پاغی بانده مکر کرده یه ایرا او پس مودیانو کی کلچی ویلش دیتا تمت تاو وقت ارکے پیدا والے ترس وقتا واتوان امر رب بهم نو دینا پرمانی اکڑا دا امر دا رب نو غنی ون دی درسق دا عذاب وهم ینظرون دی ورد قتل ومستطاو من قیامن بس طاقت نو دا دی دا ولاری وما کانو منتصرین نو دیخ پر بدر غستن کی وقوم نوهم من قبل او قوم دنو علیہ السلام مخ کے انہم کانو قوما فاسقینو دا قوم ناکارا وقوم نوح واهلكنا قوم نوح مظهری وای د قوم نامه کې عامل پټه وقوم نوح واهلكنا قوم نوح وتباكم قوم دنو داو یو قوم فاسق بدکارو مخکې رکو کې نمبر درې مکه الدلائل العقليه والوعيدان دلائل عقليه او وعيدان برازي والسماء بنيناها بيد ازمکا اسمان دا منگا جوڑ کرده ده با ایدن منا بی قوتن انکت دماوردی مانا که بی قوتن و انا لموسعون او منگا لموسعون منگیو وسعتور کون کی اسمان لرا انا لموسعون یا انا لموسعون مانا انا لقادرون منگیو طاقت لنن کی مدارک مانا کئی قادرون منگا یو طاقت لرن کی دا دے یا لموسعون رزق سرو لگو انا لموسعون منگ یو پا رزق کے وسعت راوستن کی رزق کے پراخے منگ راولو ومن کل شین خلقنا دو دین دار شینا منگ پیدا کر دی دو قسما لعلکم تذکرون دیدہ پاج پن والے تاسو مذاری وی چه لیس المرادو تعین التسنیت تعین عدد التسنیت بل المرادو اصناف المخلوقات د دو حصر مقصد نده مقصد دا چه منگ مخلوق رنگارنگ پیدا کرده گلہائی رنگارنگ زینت ہے چمن کا گلہائی رنگارنگ زینت ہے چمن کا چمن دے وچ جب پول رنگارنگ ہو تو بڑا مدد کرسی اے دا پارے مچرگان دیر خوان نہ کئی چور سپین سپین او دا کم مرغے تے رنگارنگی ورتا گورنو نو دا مزا کئی کنا خان رنگارنگ سیزونا دا مزا کئی نو اللہ مخلوقات پیدا کر دی علی اصناف ففروا الی اللہ او تخت اللہ تا سنگ اللہ تا او تخت نو معنی کئی من الشرک الی الیمان دا شرک نشروان طرفت دا ایمان یا من طاعت الشیطان الی طاعت الرحمن پیش طالب جان من الشرک الی الیمان او من طاعت الشیطان الی طاعت الرحمن انی لکم منہ نظیر مبین دیم یرون کی خکارا او مکر دوی اللہ سر اللہ بل یقنن یمزو ستازد پارا داغن یرون کی خکارا او زدر منکرینو در رسالت دارنگی ما تل لذین من قبلهم راتلنو کڑای کسانو تا چمک کردینو یو پیغمبر اللہ قالو سائرن او مجنون مگر دیوی چی سائر دی آلیوانی اتواسو بی ایده یو بلتاوس یت کی پدی سرا بلکی دی دا یو قوم سرکش غول دینا نیت ملامت مخوالا تا نمداری پورا کرا تا ملامت نہیں وذکر پن ورکا پین ذکرہ تن فر مومنین پن پیدا ورکی مومنانو تا وما خلقت الجن والانس اللہ لیعبدون ندی پیدا کرے ما پیریان انسانان مگر د دې لپاره چې عبادت وکړي پیریان او انسانان هغه د عبادت لپاره پیدا دي غایه د دې د پیدایش عبادت دی کورا کومه پرزه چې صدا لپاره جوړي هغه پرزه پاره خپل دغه کې اولګي ناغه قیمت جوړ کی او کاغه پاره کې اونل لګي ناغه کبال شي به خلک په کبالي باندې خرڅي نو چه گران شیوی نو پا داغا بانده تا داغا پا طول ورکی دا کبال پا طول ورکی الا لیعبدون پیریان و انسانان اللہ دا خپل عبادت تا پارا پیدا کردی مولانا روم وی چې لیا کولو یا نه دی ویل خوراک له پیدا کړي بلکې لیا عبادتون ویل دی د عبادت تپاره پیدا کړي دی خدای عبادت تپاره دا ماننه نه چې دین د الله اراده د عبادت ته ځکه چې اراده نه غو تخلف د مراد بیا نه راځي د دې معنی دا ده چې ما خلقت الجن والانس الا مستعدين للعباده صالحين لها مستعدين للعباده صالحين لها مستعد به عبادت تي لائق به عبادت تي عبادت اكل شي کوي وما اريد منهم من رزق انا غوالم دينار رزق دا جماله تو امره کې يا زما بندگانو له تو امر کې وما اوریدو او ارادان کوم شدید مالا ان یطعمو عبیدی ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین اللہ رزق ورکون کرے او خاون دا قوت مضبوط تے فان للذین ظلمو بشک دالیمان دا پارا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم یعلی عیسدا فشان دلوی سید مرگرو مخکوده دی څنګه چې مخکې کافر و آیتا عذاب ملو شو غط ایسا نو دات دیتم پلای استاجلون علاقت تے کسان دا پارا چه کافر دی دروزه دی اغنیت تیسر واده کولیشی صورت پہ ابتدا کیو انما تو عدون لسوادق او می یوم حمل لذی یو عدون صورت ابتدا او انتہا دادوالا چه اتر ریشو ویلشیو انما تو ادونا لسوادق مذالک اليوم الذي فویلو الذین کفرو من یومهم الذي یوادون بسم اللہ الرحمن الرحیم والطوری وکتاب مسطور فیرق منشور والبیت المامور دادی سورة بارکی یو سو خبر ذهن کی کیدا اول ربط دی صورت ما قبل سرسد ہے دی صورت صورت تور ربط دی زاریات سر یو خدا دے چدوال کی یو مضمون بیانی کی چیغا اس بات تا قیامت تے نو مشترکہ موضوع دوالوں مناسبت د موضوع یو تربلا وره بلبلا یو خبر بلا اغا دا ده چې صورت تور کی او ترقی دا ده مخ کی صورت نا او ډیر جملو کې مشابهت ته لکه مثلا انت وی کذالک الخروج ندلتا وی ان آنودویم کیوی انما توادون لصادق نطور کی بوی ان عذاب ربک الواقع ما له من داف انت دسمکی و داسمان ذکرو دلتا و امراشی والسقف المرفوع اغشت چوچتے او بیاو یوم تمور السماع مورا نو دا اسمان ذکر براشی مخی صورت کی بشارتو دیکی و بشارت ترتیب مصفی کی دو پن دوستے نزولی کی شپگاو یادے پس دا صورت سجدینا نازل شویدے دعوی دا صورت اس بات تا قیامت بترقی دا مخینا خلاصہ دا صورت سورت کی اس بات تا قیامت تا یو ادلہ سلاسہ دی دعا زجر دی درے او تخویب و بشارت تا سلور دعوی دا توحید و سرد زجر نا پینزو دا پینزو خبر با دی سورت کی رازی شواید اربعہ دی اس بات خمسہ دی اس بات تا قیامت تا پارا ادلہ سلاسہ در قسم دلائل او زجر یعنی زجر للمنکرین او تقویم و بشارت دعوی توحید. منگا در رکوع خلاصا اغا بیانو نو در رکوع در لنبی خلاصا چی دا اثبات القیامت و ذکر الجزائن، اثبات د قیامت تے ذکر د جزائن ہو دے. قیامت ثابت ای او د جزائن ذکر کئی او تمیز د صورت آشوائد خمسه چی دلتا دی نو آغا بل صورت کی نشتا دی، بل دا صورت ممتاز دے پا لفظ دا ام سرا، دا ام لفظ پا کسرت سرا پا دے کراغل دے. بل صورت کی آغا دون انا دے راغل دے. نو صورت لنبی رکو کے اثبات تا قیامت پا شواهد خمسو والتور او گواد غرد تور وکتاب مستور او گواد لوح محفوظ فی رق منشور، چیغا رق پانا منشور خوراورا پا پانا خوراورا کدے پا پانا خوراورا کدے مراد تے عمل نامہ دا. والبیت المامور گواہ دے بیت المامور دو مسمان نبرا دا پرشتو عبادت گا ویچی اغاپ محاضات تا بیت اللہ کے دا. وسقف المرفو گواہ دے اسمان چی چتے اوچتا. والبحر المسجور گواہ دے اغا دریاب چی اغا صدولشی ان عذاب ربک لواقع چی عذاب در رستا واقع کی دن کی دی ما له من دافع نبی داغی دا پارا صدف کون کی یوما تمور السماع موران پدغ روز پنابش اسمان پناکی دو سرا روان بکم اغرونا پروانو لو سرا غلاکتی پدغ روز اغاچالات نسبت درو کئی اللذینا هم فی خود یلعبون آکسان چپو خود کی تردد پی الباطل فی خوضن یعنی فی ترددن فی الباطل یلعبون لو بکی یوما پا دور استخویف یدعون الی نار جہنم الدعا دیکھا بشیدو دختا پا دیکو او بایلی شورتا دا اور دے گا تاس تکذیب کو دا سیرو کوئی تا سنجد ان کی ورشی دیتا ننو دی صبر کوئی کنکوئی برابر را پتا سو بشک بدلر کولی شدائی تاس عمل کوئی بیشک متقانو پا جنتونو کی پا نعمتونو کی بھئی فاکہینا پا مزوکو بھئی بیما آتا ہم پاغبانی تیتے ورکڑ دی رب ہم رب دی وقا ہم رب ہم او پسور دی چساتی دی لر رب دی عذاب جہنم عذاب الجحیم دا عذاب دو دخنا او باویلش دیتا کلو خرائی وسربو اس کئی بیما کنتم تعملون پا سب دا عمل ستاسو داست بشارت تی کیا بے والی پتختونو سب سب اوور بکو منگ جوڑے دیتا اغٹو سترگو والا وینزے دا دقا حوری حوری بوتا ورگ وزوجناهم بحوری نعین عین من اغٹو سترگو والا دا گورا متقین اے متقین پی جنات یو ونعیم دوا فاکیہین درے وقاهم سلور کلو پینز وشربوس اشپگ متکینا تکیاب والی علا سر مصفوفا بارختنو سب سب او وزود نام اول بی بیانی ور کدای و نعمت و بحور عین دا بل نعمت غط استرگو والا بی نعمت دا پاسا نعمت پیشو کنا آس چچخی مچخی با نئی گلالی بی بحور عین والذین آمنو اوا کسان چی ایمان روڑی وَتَبَاتُمْ ذُرِّيَّتُمْ بِإِيمَانٍ وَلَجِئَ فِي أَوْلَادٍ بِإِيمَانٍ فَإِيمَانٌ نُؤَلْحِقُنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ نُفِيوَسْبَكُمْ مَنْدِي سَرَا بَچِدَدَي وَمَا أَلَتْنَاهُمْ وَنَبَكَمُ مُنْدِينَا مِنْ عَمَلِهِمْ دَامَل دِينَا شَيْئًا شَيْئًا ګورَا یو سړی دی مسلمان او داغه عمل هغه اوچت درجه ده او داغه بچی دی ورپسې داغه عمل د کمې درجه دی. نو دغه صورت کې با د پلار او د بچی په منځ کې با فاصله راځي، جدایی به راځي. یا دا ده چې بچی دی داغه ایمان خوشته خو عمل د دنب تپلو نه دی، او پلار چې دی نو هغه ګلالی دی عمل یې کړی دی ډېر. نو دغه دی ده الله پاک په پلار د عمل په وجه باندې داغه پلار د خوشحالولو د پاره دا زوی په دې د دې چې سزاوار کیه په لاندې درجه کې وساتي د پلار سره به یو ځای پیش وکړه. ګوره یو دارا چې پلاری بچی ته تا راته وي او لا پکې نوسیم وي او مجمع درستقان لګېدلی او پاغې کې چې کم دی نو بابا ته سیز روانې کوي بابا والا، او بابا په طبه باندې خپلو بچو نوسوله کړ وسوله ورکوي یا زامنو له ته دا والا د دې ډېر خوند دی صاحبه لکه د دې ډېر خوند دی. فارسیوان وایي خاک به آن خور کې تنها مې خوري خورې خوراک شه چې ځان لې خوري، اور خاک به آن خور کې تنها مې خوري. نو دا د دې خپل یو مزه ده مزه. نو که چرته جنتی سره دا د مشقت خوراک د دنیا دا د اولاد د پلار نه تیریږي بغیر د اولاد، د مور نه تیریږي بغیر د اولاد. حدیث کې راځي چې یو خضر اعلی عائشه به ته وی چې د خوراک سنشتا دو لوریانې وي، یو په یو ټوټي کړي و بل په بل ټوټي کړي و. نو ورته وی د خوراک سنشتا ناغه چوکتن نو سیوا دی یوې کجوری نه بل سنو ناغه ا کجورا شه به ورکړه ناغه نیمه کړه، نو نیمه یوې لور لور ورکړه نیمه بلې لور لور ورکړه. روان شو حضرت رانا نوت مور بی بی پریشان وا. حضرت ته حضرت دا آسان یو زنانا را لد ولور یانه نو ماره دغه وکړه کور یو کجورو نظر نیمه کړه نو یوې لور لې نیمه ورکړه بلې لور. حضرت وی دغه لور یانه با د دې زنانه لپاره د دودخ تور نه پرده جوړیږي. دا د دغه دغه مشقت رزق په دې بچو خوري او ول راتول کړي. نو چې آلته دا مفت درستخانی او د سره په بچینی خدا او پوره کمی وی کنه نه الله مهربان وکړه د احسان چې او ذکر د سره د ماشومان پیشه طالب جان والذین آلتنا والذین آمنوا والذین آمنوا واتبعتم ذریتهم بإيمان نو الحقنا بهم ذریتهم په واسب کو دې سره اولاد دده. دا تعنقت تماوردی وی ان الله يدخل الذريه بايمان الاباء الجنه. دا الله بده چې کوم دینو یا انهم البالغون عملوا بطاعه الله مع ابائهم فالحقهم الله بابائهم. ابا او سره به الله یو ځای کی اگر ته عمل کی کمی ده هو الله با مهربانی وکي. خدا دا وما علتناهم من عمل من شيء دطلار د عمل نو سنه کمو کل امرئ بما کسب رهین ارسل بخل کسب کی غانی و امددناهم من بدی مدد کو بی پاکاتن پمی وی سرا میوا بای ولهم تغغ سرا بای مما یشتهون دا غغا چه دی تب ردی بڑی کی گی وطا دا تب دا چا دا اوخ وخا خوخی دا چا دا چرک وخا خوخی دا چا چه دی نو کبان خوخی نو دا چا دا پوخ ساروی غوخه خوخه چه کچه ساروی غوخه و تا گذی بولتای والا ورسی و دا چا دا کچه ساروی غوخه خوخه چه بس غاف پی نده قوم و پا مخه چه دینو دا غطه سیلک دا تدی دی کنه اللہ وی ما اشتهون چه دی سنگا غواری نو بس اتومیتک نظام بای در مطابق بده تا شیر آرسی یتنازعون فی آکاسن کلنگی گی پا دے کے کاسے کاسے پیالے پی نمراد دا کم دا کچی دا خوراکون کی گی کنا دے کدا لوخی کلنگار کئی دا یو کلنگار بای دا لوخ او لا لغون پیا خوگو رے دا دنیا پا دے دعوتونو کی اکثر دا خلق بغیر دا لغو نا گزارا نکی وی دا تا پاسا پا کی او یو ریکارد خو لگوا او من دا پلان کیا که ست رولا تو لگوا او دا خو سر غم نده دا خو خادی دا او دی که خراد و مراد کول پکار دی دا شاخیر تا خیر آشی نو دی پا که دا وی چه دا پا که خراد و مرادو که نو دا دا غا پا که گمری پا که شروع کی نو اللہ وی دعوت بایی خدا سے نا لا لغون پیا نبا دی که بی حدا خبری ولا تاثیم و ندا گنا الکانو دا لوخی مخی ولان تا بخپل دکی نانا دا خو مکرم خلق بے ویتوفو علیم غلمان گردی و پدیبانی الکان لهم دا دید پارا که انهم لعلهم مکنون تبا ویتی دابا مرغلری پسدب کی بندی یا خو زمانگ استاس دو طولونو دا غی دا شیخ صاحب خبره چې سخا جامعه بے چولی دسکرو دا دا غی خیچنه اولا سنوی فسخا و بوکی والی اولا چا سالن دل روڑیو پاکی گوت اخکتا کڑیو دل را خفی نو که اوگی می حساس طبیعت او غط او گوری دا اگا دوڑای نا اڑا مور شو ایزا نبخ دا دوڑای دا خوراک و ساسباب دی او حساس طبیعت خودیر زر را دکی گی نا اگا تیو گوری اگا تا نا اگا گلالی دسکرو دک او خیرن جامع قدرتی خیرن او اسخا گوتی او تلاو بو که رتو والی او پا انسالن که رتو والی او تو ابی آقا خوری نو دا طول خبری چی دی که نو دا دا دا غری دا رد مڑی دوری او جنت ناغا خو غلمان که انهم لولوم مکنون دا غی دلاس خو اسی شیغ استل بخون که لک بڑا مده کرسی بای دی دوران که بدی گپ شپ شروع کی خان واقبل بعضهم على بعض متوجه بشی بعض بعض تیتسالون پختنا بکی قالو انا علک دا تسنگ جنت ترالی اذا یو بده بلتوی تسنگ لکه دا بار ملک تسلی لرشوی تسنگ را غلی پا کم اوی در آغلی با بلو توی زخمبری لر آغلی ما بیا پتشوی ما ابل و توی زخم پلانج کی را چولیو ما او د دغلان دی په بکسه کې پټ کړی وم او په دې طریقه راغلی ابر وای زه خو په ازاده وی سره راغلی یم په دونه پیسو مې اغسته هو بهو دغه شان دی اقامت کې زیری چې ولګي نو دا مختلف دغه به دا رنګونه وي نو دوی به یو بل ته الوی نه یو به وی ته څنګه جنت ته راورسېدی نو ابل به وی انا کنا قبلو و منگا مخی فی اهلنا پخپل کور که مشفقین یریدون که نو فمن اللہ علینا اللہ احسانو که و وقانا عذاب السموم اوی ساتر منگ عذاب دورا انا کننا من قبل ندوه بیشک منگ مخی اللہ تفریاد کو انہو هو البر الرحیم اللہ دی نکی کون که میرو بان مخی دی صورت دی دویم رکو که بیان دے التسلیت للنبی و ذکر الوعیدین تسلی نبی کریم تا او ذکر دا وعیدینو فذکر فنور کا وما انتا بنعمت رب کنیتا بنعمت درب کائن نلے ونے ام یقولون بلکہ وی دی چھ شاعرون دے شاعر دے نتربس به ریب المنون انتظار کو منگ پدبانی ریب المنون دا حوادثو دا مرگ ریب المنون مانا حوادثو الدهر صروف الدهر انتظار بکو منگ پد راضی با پدبانی حوادث دمانی داغی منگ انتظار کو پدبانی با حوادث دمانی راش ریب المنون منا حوادث الموت یا حوادث الدهر دا النکت وی فتح القدیر وی صروف الدهر حوادث تا زمانی ستبدی لکا لیامو ما کنت جاہلا ویاتی کا بالاخبار ما لم تزویدی چه زمانہ تیری کی نڈیر اجائب بتاتا ہو خی قلو آیا تربسو انتظار کوئے انی ما کم من المتربسین زم تاثر انتظار کوئن کنیم ام تامرهم احلامهم آیا امر کئی تاثر اقنون آیا امر کئی دیتا اقنون دی بهادا پدی باندی ام هم قوم انتواغون یادا یو قوم دی اثر کش آیا وی دی تقوولا پیغمبر دزان نجور کردی بلکی ایمان نروڑی فلیاتو بی حدیث مثلی خک پیغمبر زان نجور کری نو دی دیو چلو کی کنا رو دیلی دیو کلام پشاند قرآن کی ویرشتی نی نو دا داسم نشی کولی دا چین انجام نشی قبلولی ام خلقو من غیر شے ایدی پیدا دی بغیر دا خالقا ام هم القالقون یادی دی خالقان ام خلقو السماوات والارض دا طول خبری دا نبی دا نبی یا دی پیدا کری اسمانو نظمه که بلکه یقن نکی یا دی سر دی قدانه درب یا دی دی نگرانان یا دی دی سر درم پایا که وقت دی پایا که نرو دلی وقستون که دی خجت کارا یا دل دل اللہ لدی زامن او تاسو لدی لور اللہ لدی پر جنکی عمله البنات اللہ لدی لوریان ولکم البنون تاسو لدی زامن ام تسألهم اجران یا تدین غواری مزدوری فهم من مغرم مثقلون انو دے دا تاوان دا وجی درون دے زکر دیر خلق دا سی شاگئی دیر گرم گرم کی گی خوک کل دا پیسی خبر رالا چی پیسا نو دے باقی وقت کی وی چی نیم پکی تی گورا دیو باقی وقت کی من الغائبینی دے با دا غائبینو نو شریعت پچابان دا سی بوجم ناتی ام عندهم الغیب یادی سر دے علم دا غیب فهم یکتبون نو دی دا غیب نلکل کئی دی دا غیب نلکل کئی دا غیب علم وسرشتا ام یریدون کئی دا بلکہ دی ارادہ کئی دا چل دا چل چل کئی دا بانی کئی نو فالذین کفروهم المکیدون بس آکا سانت کافران دی دیتا با بدل دا چل ورکیشی ام لهم الہن غیر اللہ یا دیتا پارا دی الہ دے سوا دا اللہ نا سبحان اللہ پاکت اللہ داوی چی دی شرکان کردی کچروی ندیو ٹکڑا داسمان ساکتا را پریوتون کی وی بوری از درا چولا شوی دا بانا بولو گوری چی کتا بطور موجیتا دیتا اسمان یو ٹکڑا را گردی چراشا یو ټوکړه ته بطور معجزه را غردومه وی وینم نو دی بسو نه دا اسمان نه دی صحاب مرکوم هذا صحاب مرکوم الغلیظ مرکوم معنا الغلیظ دا اوریاس د سختا هو بدبختا چرته دا اوریاس سختا دا هو اسمان چې دا وی ټوکړه را غردول رحمان چې تر وړ ایمان پېشه طالب جان تا خو دې د پاروا چې ته به ایمان راړې خو تا یا انه الکثیر المتراکب صاحب مرکوم الکثیر المتراکب بزرم پرېږده دې لرا تر دې چې اوږش دې غیر وځ سره فی یساقون چې پای کې و دې بیوش کړی شي یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیء پدا ورځ دفاع به ونه کې دینا مکر د دې څه شه هنو دې امداد شي تخویف یقینا د پاره را کسانو ظالمان دي عذاب ده دون ذالک دون ذالک علاوه د دودخنا هغه څه شه ده همداري کوئی هو القتل ببدر والقهط سب سنین وعذاب القبر دا عذاب د اخرت نه مخکي دی له نور عذاب مستا اکم عذاب دی القتلو ببدر والقات سب سنین وعذاب القبر مدارک او خاذن ولیکن اکثرهم لا یعلمون اس تسلی واصبر له حکم ربك صبر کوا حکم دربتا وانك بعيوننا بشکت زمنګ په مشاهده کې ته زمنګ مشاهده کې بعيوننا معنا بعلمنا یا بعيوننا بمرعا منا یا بعيوننا بحفظنا وحراستنا ته زمنګ په پدو پراست کې وسب بهم ربك حين تقوم او پاکی بیانا سره حمد درب کله چې درېږي حين تقوم من منامك کله چې د خوب درېږي یو معنا ده شو یا کله چې ته د مجلس نو درېږي چې دا د مجلس کفاره وګرځي او دا ستسبیح وایه سبحان ربی العظیم یا سبحان الله اللهم وبحمدك یا سبحان الله وبحمده دا ټول راضی ول او من الليل دشپینا پسب به او پاکی بیان کاوه بار النجوم یعنی د شپې په مانځ کې یا د شپې تسبیح وایا او یا ادبار النجوم دا څنګه نو علمان وای چې ادبار النجوم نه مراد دی د سار دو رکات ځکه چې ستوري ووړي نو دا دو رکات سره کوي انار رکاتانی انار کتل فجر قبل الغدات یا دویم قول انار کتانی قبل الفجر یا دا ادبار السجود معنا ادبار النجوم معنا ادبار الصلوات انو تسبیحو بعد الصلات دا تسبیح دا پتا مانزنا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا سورة نجم دی په سورة نجم تور کې زجر او بنکار القیامت او نجم کی صداقت رسول بیانی گی بل ادالا جیبا ربط بل لے چه پا کم ٹکی صورت تور ختم کنو پا گئی صورت نجم شوروک ویدبار النجوم والنجم نا نجم و نجوم ربط لفظی ظاہر او بل ادارا چه پا تور کی دا عذاب ذکر ہوئے دا عذاب ذکر ہوئے وے انما توعدونا لصادق وان الدین لواقع نو دے تور کی بیاوے لیو ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع دا عذاب ولی را دیا ویدی سرا نو دی صورت کی سبب دو قول چه عذاب را دی داوی دراتلو اسباب سری نابا بیانش دو ام صورت مصفی کی دری پنزوست ہے نزولی کی پست اقلاف نا درشتم دے او صورت کی بیان دا نفید شفاعت قہری دے او د صورت امتیاز داره چې صورت کې د لات او عزا او د منات د بوتانو ذکر دی دا په بل صورت کې دا څه نه راغلی صورت خلاصه صورت دوی څه دی اول ایساش پگی شیعاتونه دی پده که رد دی پا مشرکین بر عباد صالحین او اثبات تا رسالت دی پدې کې اثبات تر رسالت او رد دا په مشرکین بر عباد صالحین باندې موږ د رکوګانو چې کما سلسله د خل دغه شروع کړه نو پدې کې شهادت بر صداقت او زجر دو خبر را دی. شهادت بر صداقت شهادت پیش کئی پا صداقت تا رسول اللہ و باقی آیاتونا مشتمل دی پا زجر کل زجر بے شرک تے و کل زجر تے کم دینو پا انکار دا آخرت تے او پا مختلف و خبر و زجر دی. نو دا رکو خلاصه شهادت بر صداقت او زجر وندم گواد استوری اذا هوا کلچ دیر اپریوزی ای کلچ دیر اپریوزی دستوری نا کم ستوری مراد دی دا نجم مانا قسطه والنجم گواد قسط قرآن اذا هوا کلچ نازل شی نجوم القرآن اذا نزلت قسطون دا قرآن چی کل راش او سو کوئی چی دا سطور زهر دا سو کوئی سریا دا او سو کوئی چی دا استور چی دا شپی ماتی گی اغتن امراد دی خو دا طول معنی مختبری بعد وی دا نجم نمراد دے محمد رسول اللہ گواد سردار دو جہان کلچی راغی دا میراجنا ازا ہوا ازا نزلا لیلت المیراج او دا گواد پس دے مادو اللہ صاحبکم ندے بیدار استاسو مرگرے عن طریق الهدى دلاره دې دایت نه بیلاره شوی نه دی وما قوا من ما تکلم بالباطل دو تکلم بالباطل نه کړي وما انت قوان الهوى دې خبره نه کید قوایساتنا ان هو الا وحيها مگر دا وحدا تسويته دتا خود له دتا هغه سخت طاقت والا چې خاوند قوت دی د عقل کامل فاستا فاستقام على صورة نفسه بس دے برابر شو پخفر ذکر کے یا فستا محمد ما جبریل لیلة الاسراء دا ذات المصیر وی سومدنا بیا جبریل نزدیشو پتدلا نخ نزدیشو والتدلی هو النزول بقرب الش فکاناو جبریل ده رسول الله سره قاب قوسین په مقدار د دو لندو او ادنا من ذلك یا زینم زیات نزدو ده زینم زیات نزدو تعرب دا قانونو چې کله به تعلق جوړو نو پختانه خو یې پنجک وای کنه وای دا پنجه نو دا عربو پنجا نوا آغای چه با چه سر تعلق جولو ویکویس وی دعا کی دا نو لینده بے کی خودا نابل با پخپل لینده کی خودا نو دوال لینده با یو تربل یو دیش دا با نقل دیو چه من تو شدم تو من شدی تعلق پخش دیگه نو دا دی دا سی یو زیشو فکانا قاب قوسین دا کنایه و دا زیاد خوربنا او ادنا بلکی دا قاب قوسین نم نزدیشو جبریل حضرت دراغی وینو زور ورک ویقرا نو فا اوها الی عبده ما اوها نو وحی اکڑا اللہ پر بندتا چی وحی اکڑا ما کذب الفؤاد ما را ل ندی درو غړل هغه چې دلی دلی دی لړ په مطمئن دی د سردار دو جهان نو کنے منی مشرکان نو نه کیدا نقصان پیشه تار جان ته مثلا مطمئنه کا هه لړ په مطمئن کا مثلا مطمئنه کا لړ په او خط تفتیش او تلاش وکړه دا اقا مثلا او اقا مثلا بس بیا کوا سو کومه نه پیدا بوته نمانی نه ردی بدی او برگردن مقتدی بس چه نمانی ناغا بزی مداری تیک دا او کتا مسئله او نکرانو بیا پختانو خودیر بد دیگه او علا بلا برگردن مولا ناغا دا لپده غراسی دوتا صفا مسئله او که او ردی بدی برگردن مقتدی ردی بدی برگردن مقتدی مسئله صفا او که او دا مو از څوک بالا نه راکی رزق به الله ورکي دا خبره لري کته سب بخرو الله به درکی دا برا اوره دا غر دا سرا نو ته ولې چې کم دینو مثلا نه بیانې او یې پیرا دا ما کذب الفؤاد ما را افتمارونه علی ما را ایتاس شک وې پای کې چغلی دلره او دا خود دی او دل نشو ولقد رآه نزلت نقرا لدل دی دل برزل عند صدرت المنتا عند جنت المعوى اذا یغشت صدرا کلاتی پتک دلرا اصدرا کلاتی پتکلا اونی لرا ما یغشا اغاتی پتکلا دا سی سیزونو تا پتنگانو پشانتی او اغی چی دینو صدرت المنتحا پتکڑا او دا صدرت المنتحا برا اونا دا دیکھ پرشتی راضی و ورزی و ذکر کئی ما دا اغل بسورو نوی که گسترگی و نوی اولی دل استرگی و ما توغاو نوی سرکل شوی یقینن لدلی دا نشاناتو دربنا غٹ غٹ نو اعتاسو لدلی اللہ تو عزا و منات سارست الاخرى او منات درین بل علکم الذکر ولو ننسا ایتا سر دینارینا اللہ لذی دینکے تلکے ذن قسمتن اضیضا دائیو قسمت بد انہیا نجدہ لا تو عزا و منات مگر نمنا تتاشیخی دے استاذت لارانو نجر آلے گلے اللہ پدیس دلیل اینیت تبیون اللہ الزن دیتا بدارین قیم کرد گمان وما تحول انفس و چقوالی نفسنا ولقد جاہم من ربی ملودا او یقینا راغلی دی تا درف د دینه هدایت عمل الانسان اشتد انسان د پاره ما تمنا و چې دی غواړي نا نا نا نا نا نا ما کل ما یتمنى المرء یدرکه نه ده ټول هغه چې انسان د تمنا کوي چې بیا مونی تدریج یا او بمالا تسته سپونو کشته پداس طرف دی چې پاوا طرف بادونه پداس طرف دی چې کشته پا طرف نه دی نو فلله الاخرت والاولى الله الذي اختيار ده اخرت اول اولى او د دنیا اختیار الله له دا لات او عزا عزا لات کوم دي نو وای چې دا په لات کانت لات صخره بيضاء منقوشه عليها په دې نقش بیت بالطائف له استار وصدنه وحوله فناء معظم دا وګثوا او داغه عبادت پکېده او هغه نه غته باندې توکړو امام بخاری وایي چې نا کان اللات رجلن یلط سویق الحاج لات یو سړیو چې اجان لبه ستوان اورول چمر شو ندی دا شکل جوړ کو او بیا عاکفو علی قبره فعبدوه ابن کثیر وای دا قبر تا بیا چلی شروع کړو دا عبادت شروع او دا وای مزری کان یلط سویقه بسمن غړیو ستوان به ګډول و یطعم الحاد اجان ته به ورکول فلما مات کله چې د مر شو کاره حکوفا علی قبری خلق ته په قبر چله شو بیا ول عبادت شروع عزا دا چې دا وای چې دا مې عبادت او هغه کې اونې وي هغه اونو ته به یو شیطان راتلا او هغه نه چې چا مدد وغوښته نو آغا اونو نبو تاواز راغی چه بس قبولو کار بوش خالد رضی اللہ عنہو آغا و پس رسول الله سلام علیکو وی ورش دا کٹ کا خالد راغی نا دا غالی دا وی قتل نو منجور پیشو چه دیخو پا خطرناک اراده راغلی ناغوی اعوزا شدی شدتن لا تکذبی علا خالدن القل خمار و شمری اے عوزا عملاو کا سخت عملا کمزوریون کی پا خالد لپٹا گزار کاو پینسی راکا گا او خالد کذا و کذا کھا خالد تی ورقی کنا نو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو خطرناک ارادے سے آئی ہوئی ہے چھوڑے گا نہیں عوزا کو دوی تراش عوزا تا چکم دینو سو لشکر مشکرو کا چدیس اکڑل وی اعوزا شدی شدتن لا تکذبی علا خالد القل خمار و شمری اے عوزا عملو کا عملا سنی کمزوری پا خالد دوپٹا گزار کا او زملان نتڑا فا انکی الا تقتل اليوم خالدن تبوی ای بذل عادل بذل عادل و تنصری وی سکتر نن تا دا خالد ساو نو استمر دنک نو تب آمیشہ بذلت کے بیا خالد چیز دا اکو بکو سرسندک ووری دل کنا نا آغا ور تخپل جبا کیووی آغا خو زبردست سلیو کنا وی یا عزا کفرانک لا سبحانکی انی رأیت اللہ قد اہانکی وی یا عزا کفرانک لا سبحانکی ہاں انی رأیت اللہ قد اہانکی اے عزا زستا شکریہ نا دا کوما خان نا شکری دی کوما نا پرمانی دی کوما او نن زبینم چې الله ترسوا کړی او چې وی والا کنا نو سره ولا سرک نو سکار سکارو دا اثر کې کتابونو لیکل دا خبره لګا نیمګړې ده دغه راغسته خازنه قرطبی او اغافۃ اللهبان کې ابن قیم کتاب دے اغا لگا تفصیلی دا غفت دا چی داوی نو دا غینا یو طور خضر آکو داشو دا غونی نو یو طور خضر آکو داشو دا شیطانی کار دے کل کل کتا دا سی دا شرک دروانے چتا نو شیطان بتا یرائی رائی رائی نوزو باللہ وای وردتی سم نشتا بس نا آغا چی دا دوی سی وی عزا شد دی نو دینا تورا شیطان را کدش را کدش و نو خالد چرتا پا شیطان پا دغام لکول را پا ایلکولا چی توری و تو چتا که نو بیاستم نوسکارو پا سر پی گزارو حضرت چراغی حضرت ویسی دیولی دلوی او حضرت داس یو شیر را کدش و چی ما پی دغاو کنو پا دغا دغا شو نو دغا شو او ری نو حضرت و توی داغ شیطان و او دا خلق دی گم را کولو اواز بیو که چه قبول نو خلق وی والله چه داخو او بیا حضرتو فرمائل تلک العزا ولا عزا بعدها للعربی بس سر اخوال عربو کی و بیا عزا نرابی سر اخوال پا عربو کی و دا خالد گزار اخوالی او دا خالد گزار چیخ ری بیا نرابی نو دا افر ایتم اللہ تول عزام و منات الثالثه الاخرى او منات چو نو دا یو بوتو د خدا قبیله او دا ابن کثیر وای دا په دغه کې پروت او په مسلل مقام کې ام مسلسل او التبد د عبادت کې ده ا د مکه او د مدینه مېس کې دا خوزا آد آسو دا حضرت پا شریک دا بودخانه و عبادت خانه و ای با عبادت کهو دا منات التاغیح که سبب دا تغیام دا نمونه دی و کم من ملک مخی رکوک زجر دی بشارت تی زجر بشارت او دیده نا دا دوی میسا دا مشایق و دا وینا مطابق دا صورت دوی میسا شروع کی گی اخیر پوری دیکھے رد دے پا مشرکانو بالملائکا نبد شفاعت قیری دا رد دا لیہا و باطلو دے زجر تزہید او دارنگ ادلہ او تخویف داو پدی کی راضی خودی رکوگانو سرسر دغا مسئلہ حل کی گی یو الزجر والبشار دا دو خبری پدی رکو کی را روانی دا زجر دے مشرکین بالملائکہ لرا وکم من ملکن پی سماوات او دیر دا پرشتو نشتا پاس پانونو کی ندا فقی شفاعت تاوی سشے مگر پس دا دینا چی اذنو کی اللہ لمن یشا وغا ترسیو غاری اللہ ویردواو چالا اللہ پسند کی ان الذين يقنون كسان لا يؤمنون بالاخره ایمان پاخرت نہ لوڑی لسمون الملائکه تسمیه تنسا ننوم دی دی پرشتو تنند چینه ہمارهم به من علم ان استاد دی پارا پدیس علم یہ تبونا دی تاریدار نے کہ الا ظن مگر دا خیالات او خیالات دین دا فقید حق نہ سے فارض امن تولا ان ذکرنا نمک والا و داغا چانا چه اوری زمون دا ذکرنا ولم یورد الا الحیات الدنیا او نی دیرا دکڑی مگر جن دا دنیا ذالک مبلغهم من العلم دا دی مبلغ دی دا علمنا تا دی سمانا وی امام فراوی قدر عقولهم نهایت علمهم ان آثر الدنیا علی الاخرہ ذالک مبلغ علمهم ذالک مبلغ من العلم قدر عقولهم نهایت علمهم ان آثر الدنیا علی الاخرہ فتو القدیل قدر دا عقول دادی او انتہا دا علم دادی اغدادا ان آثر الدنیا علی الاخرہ دی غرقل دنیا لرا پا آخرت باندے دار دی مبلغ علم دے ان ربک ایقن رب ساتھ دے دی پوئی گی پا آچا باندے چی گمراش درار دار لانا او پوئی دی پا آچا چی پس ملائی خاص اللہ را پارا آگا دی چی پاسمانو کی دی آگا دی چی پزمان کی دی چی بدل ور کیا کسانو تا چی بد کئی پساف دا عمل دے دی او بدل ور بد بدل ورکے کسانو تا آسنو چنکی کئی بلوسنا پا جنت سرا اللذین آکسان یشتنبون کبائر رسم چیزان تاڑی جگتو کنونونا والفوائشت بیا کارونا اللہ لمم مگر وسوسے یا اللہ لمم مگر ولکونا بشک عربستا پراغ مافرت والدے او هو عالم وکم او دا اللہ پوید پتاسو ایدان شاکم من الارد کلیت تاسو راپور تک لے رزمکی ویدن تم جنتن پی بطون امہاتکم کلچ وی تاسو وارد پا گیڑو دمین دکی نو اللہ پا دی طولو حالنو کس تاسو نا خبرو فلا تزکو انفسکم و تاسو مپاکو ایخ پرزانونا و آلم اللہ پی دی بمن اتقا پا غشات یریگی افر ایت اللذی دادرے مرکوشو او دیکی الوعیدین ولد اللہ وعیدین رازی زجر تخویف و دللہ خبر را کمالا دا کسنا چی وولید ورکلو کلگو ستدشو ادسر دا علم دا غیبو ندی بینی یا ندی خبر دید آئی چی پسیپو دا موسا کیوی او دا ابراہیم آئی کی وفا چی وفاداری کروا چی نبا باری یو بارون کی بار دا بل او نشت انسان دا پارا مگر اغش دا عمل کری وان نسائی ہو صوف یورا دا دا کوشش پولی دیلیشی سم مجدتاو الجدال وفا بیا پورا بدل ورکلیشی وان الى ربك المنتهى او بیشک عرب ستاتا منتهى دا واپسی دا وان هو عذاك وابکا اللہ خندول کئی جلول کئی وان هو ما توحیا اللہ ملکول کئی عذاك خندول کئی وابکا جلول کئی وان هو ما توحیا اللہ ملکول کئی او دم دکول کئی وان هو خلق الزوجین الذکر والانسا اللہ پیدا کردی ناری نو زنانا من نطفت نذاتمنا دا منینا کرچی واچولی شرحیم تا وان علی النشد الاخرہ اللہ بانی بیا پیدا کول دی وانو واغنا واقنا او اللہ مال دارول کئی واقنا او مال ور کئی زخیرہ ور کئی اقنا اغنا من شاء وافقر من شاء. الله مالداري چاره چغوالي او غريبي چاره چغوالي. وانه ورب الشعرا الله دې مالک د شعرا ستوري. كانت خذات تعبدها د شعرا ستوري عبادت بچدنو خدا قبيله کو. وانه ولك عادن الاولى د هلاکړو عادیان لومبني او سمودیان په ما افقان سوپ کې پاتې نو او قوم د نوح عليه السلام من قبل مکه انهم كانوا اظلم واطغى او دې زیاد ظالمانو سرکش. والموتفقه او قوم د لوط عليه السلام اهوا الله تبا کړو اهوا الټ کړو الله اهوا من اسقطهم فغشا ما غشا پټکل دی لرا غاذاب چې پټکل فکم یو نعمت درفت تشکوی. هذا نذیر من النذر الاولى دا جناب محمد رسول الله دی يرون کې دی دلو يرون کو نا نذیر قامت نشته دی په سوا د الله نه کاشفا من یکشف ضررها کاشفا من یکشف ضررها دا څوک نشتا چې د دې ضرر لرکی. عذفتل عذفتو دناتل قیامتو قیامت نزدیش. اب من هادل حدیثی تاجبون ایدی دا قرآن نا تاجب کئی. و تسکون خاندی ولا تبکون جارینا. اب من هادل حدیثی تاجبون دا دیها خبرنا چه قرآن دی تاس تاجب کئی و خاندی و جارینا. وانتم سامدون قسی کئی بس جدو للہ وابدو سجدو کی اللہ تعبادتو کی دا اللہ. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر. سورت کی دماغ کی سورت سر ربط دار ہے. دماغ کی سورت کے رد شرک اعتقادی دے دی کہ رد شرک فعلی دے. دماغ کی سورت کی بھی عادیان تباشو ندی سورت کی وہی کہ کیف اسنگ تباشو. مخی صورت کی وی عذفت العذفان دلتوی اقتربت الساعة او دا ترتیب مصحفی کی دا صورت یو کم پنزوس دا ترتیب مصحفی کی صورت کے کم دینو دا دری پنزوس تے او ترتیب نزولی کے دا صورت دا صورت ترتیب مصحفی کے سلور پنزوس اور ترتیب نزولی کے یو کم پنزوس تے. پس صورت طلاق نا نازل شوئے اور بعد علماء سینتیس وی کہ سینتیس نمبر دے دریکم سلویخ پا ترتیب نزولی کے او په مصطفی کې چې دینو سلور پنزوس تین دعوه دا سورت تنفی دا شرک پل برکات او دا سورت خلاصه دادا چې سورت کې با یو اثبات تا قیامتی ترغیب با قرآن تی تسلی بای دا تخویف دا پارا و پینزن منی او آخر کې با بشارتی. یو اثبات تاخیرت قیامت زم ترغیب دو قرآن درم تسلی سلورم تخویف پینزم بشارت با پینز خبری با دی صورت کی رازی کم سلسلت چی منگ شروع کری با در رکوگانو نو آغا رنبی رکو کی با بیانی الوعیدین الوعیدین بالواقعتین وعیدین بیخ واقعتین بور سرائی واقع دا اقتر دغا انشق القمر او واقع دا حضرت نوح علیہ السلام. دا دی صورت ابتداء او امتیاز آغا دار چه یو خدا صورت ممتاز دی پلقد یسرنا القرآن لذکر پال من مدکر سر دا دی که سلور پیر راغل نی بل صورت کې دا نظر آگل بل دا صورت ممتاز دی پا واقعا دا انشقاق القمر سر نو اول رکو خلاصا دا دو خبری دی بیان الوعیدین بالواقعتین اقتربت الساعت و نزدید قیامت وانشق القمر دا وانشق ماضی دا نو دلتا وو قد پڑتے وقد انشق القمر اسپو میں او چودا دے نخدا کافران ناس تو ایمان روڑو خدا اسپو میں او چوانو دا جبل ابو قبیس خواد حضرت اسپو میں تے شارو کلو چیو دا دویا منگوی چی دے صرف دا سیر پا زمک آسر کئی واللہ دا خو پاسمانم آسر کئی منگوی دا صرف پا زمک کئی دا خو پاسمانم کئی دیر مضبوط سحر دے وسرا سحر مستمر سحر قوی قوی سحر دے وسرا دا سی ہو یادارا چی دا دین انشقاق دا قمر مراد دی خو آمدا مازی با مانای مزاری چند جا دو دلتا دا انشق پا مانا دی انشق کو سر دی اقتربت الساعت و نزدید قیامت وانشق القمر او بس اسمو میں او کووی ندی یو نخا نو مقلی اووی سحر مستمر سحر دائمون مستمر مانا دائمون او مستمر مانا محکمون او یادا تازان لڑکتے مستمر ظاہب یزول و اثرو ظاہب یزول و اثرو مدارک دا مانی کردی وکذبو دین اس بطرو کی تابداری کی دی قویشاتو وکل امر او ار امر چې الله دې سره وعده کړی دا مستقر مستقر معنا کائنن په وقته کل امر مستقر معنا کل امر کائنن په وقته ار کار به کائن په خپل وخت کې ولقد جاءهم من الانباء یقین راغلی دې ته اخبار یعنی قرآن راولو من الانبائی من القرآن ما فی مزدجر یدید پارپے کے برتو حکمتو بالغتن رسیدن کیو فما تغن النظر بس دفع نکر دینا یرون کو عذاب دالنا فتولانو مختوارا یوما پغرد ید ودائی چی آواز بو کی آواز کون کی اسرافی اللہ السلام یوشیتا چینا اسنا بھئی یعنی قیامت تا خوشان افسارهم توغی براو تیستر گیا دی رو دی بدا قبرونونا تبوی ملکان دی قواروار موتین لبا مند بوی دائی پسی وی با کافران دا درواز سختا نسبت درو کلو مکی دین قوم دنو علیہ السلام تکز دبو آد دنانو اگی نسبت درو کلو مبندتا وقالو بیوی مجنون لی ونی دی وز دو جر رت لی شویده فدعا رب بہونو آوازو کرخ پلتا انی مغلوبن فن تصیر وی اللہ کمزوریم او رٹلی شویم فن تصیر دما انی مغلوبن کمزوریم فن تصیر دما امداد کلو کرمنگا دروازی دا اسمان پوپو جاریو بانده منحمر مانا جاری وفجرن الارضا کلو کرمنگ مکا غیونن دا چشمونا پلتا قلما یو دے شویبو علا امرن پا پیسل دا اللہ قد قدرت انداد شویو او بارکلی منگ دیل را پا کشتے علا ذات الواح چیاغا و خاونده تختو و دوسر و دمی خونو و تدری روانه و بی آیوننا پا بی مر آنا مخی دا آیوننا معنی تیره شویم جزاان دا پار دا بدلی لمن دا وطا کانا کفر چی دا و ناشکری شویو نوح علیہ السلام دا دا وجه دا ناشکری دا نوح علیہ السلام نا دا عذاب راغی او کتابونه وی کل نبی نعمت مکفور دا ار نبی یو نعمت تی چه دا ناشکری کیگی یقین پر خودی و مونگ دا آیتا نکا نشتر سکپن دا استون کی پکی بکانا زابی و نظر نسرنگی وزا زمون او یرول زمون ولقد یسرنا القرآن یقینم اسان کلی و قرآن لیت ذکری دا پارا پن دا نصیت نفال من مدکر شتر سکپن دا استون کی گورا قرآن دی اسان بعد خلق اغی وی ندا دی گران او پدی بانی نپویگی امی مسلمان خدا خبر دی سی ندا طالب جان الله قرآن آسان کړی دی او هر سړی چې دی ته غوږ کې دي دړه په غوږ کې ووري ناغت نه عبرت غستی شي. ها د دې علوم ته تر رسول دا ګران دي دا لامور روړی نه دی کړی. کذب عاد نسبت درو کړی عادانو پیغمبرانو ته وکي وکانا ذاوی و نذر نصرنګ و عذاب زما ورول زما یقینا لګلو موږ دی اپا دی باندی ریحن بات سر سرن تیر فی یومن نحسن پاروز سپیرک مستمر امیشا پا دی باندی سب دا عمالو دی تنزع الناس دی بعد رست الخلقو درا تاوی سقید قجور دی من قائر رو رشوی سرنگی و عذابو یروز دم یقنا سانکلی من قرآن دا پار دا پن نشتا دی سپن دا استن کی نسبت درو کلو سمودیانو پیغمبرانو تا فقالوا دي ويا بشرا منا واحدا اي بشر دمن نه یو نتبعوه دا غومنو يوبمن په گمراه او لوان توپ کې اول کې ذکر عليه من بيننا اي راغد ته قران په من زمون کې بلکې دي دا دروغجن او اشر متکبر دي دا دوه مرکو دا د دوه مرکو خلاصه او التخويف بواقعتين تخويف په دوه واقعانو سره یو د صالح السلام د قوم سیعلمون قدن پی بجی سبا سوک دی متکبر او عشر ناکارا منگا لگو خیلر پتنا دید پارا انتظار کو صبرو که خبر ورک دی تان نلما قسمتم بینهم چو بو دیمینس کی تقسیمی ار یو وار تبوی حاضر کل شرب محتضر صاحبهو ار وار تبا جرولی چی دی صاحب دا دی دینا تقسیم دو بو جایز ثابتی یو قوم دیو نالیو دو لختیو چشمه او به تقسیم کې نو خیر ده ورځ به توړې ورځ به زوړم دا आवाज کو دي خپل صاحب تا بدمارش تا اغلا سونو وګړو نو زخمی کړو غوا دغه وخه نو سرنګ یو عذاب زما یروز زما یقین لې ګلو موږ په دې باندې څنګه یا وره نو دې په شانته د عذاب د شانته د وقوع او جلسو په مال شو یقینا ځان کړو مو قران د پار د پن نوسته شو په نوستون کې اور اس بات درو کړو قوم دلو تل سلام بن نذر پیغمبرانو سا ان ارسلنا علیہ معاصبا یقینا موږ لګلو په دی باندې حاصبا ریحا تحسبهم بات دې په کانو وشتل الا آل لوط مگر آل لوط نو نجانا به سحر بچکړو موږ اغیلره په وخت پیش مې کې نعمت او زمونه طرفنا کذالک نذی دارنګې مونږ بدل ورکو سوک چې شکر وباتي ولقد انذر ولقد انذرهم بچتنا یقینا يرول ذلرا عذاب زمنګا یا بچتنا معنا انبیاء زمون دا قومونه يرول زمون پیغمبرانو فتمارو بالنذر ندی شکو کو په پیغمبرانو ولقد راودوه عن ذبه او یقینا دې مطالبه کړو دا ملمنو دا لوط علیہ السلام نا وتمسنا عینهم نو منگا مسک لستر گیده دی فزوقو عذابی ونزو اموی اوسکی عذاب زمان یرول زمان ولقد صبهم بکرتن عذاب مستقر یقینن داغلو دیتا پسباکی عذاب مستقر ها مضبوط مستقر مانا ثابت اوی منگ فزوقو اوسکی عذاب زمان یرول زمان یقینا سانکڑی مو قرآن سپار رپن نشتر سوک پند اغسطن کی دی مخ کے رکو کی ذکر الجزائین دی یعنی تقویب و بشارت تے پکی ولقد جعال فرعون النظر یقین را غلیو فرعونیانو تا پیغمبران کذبو بی آیاتنا دی نسبت تروکلو دمان آیاتنو تا کلی ہاتولو تا فاقضناهم اخزادی دی مقتدر نو اونی ولمنگ دی لرا پنی ولو مضبوطو سرا اکفارکم خیرم من اولائکم استاس زمانی کافران بہتر دی اکفارکم خیرم من اولائکم ام لکم براعتن پی الزبر یا استاس زپارا براعت دی پسیپو کے یا اہل مکتا اے مکی والو تاس سما فی ناما ملو دا کنا استاس دا کافران خدی دا استفام انکاری دی یعنی دیکی یوم نشتا نو تاسو مستحق دا سزایے ام یقولونا بلکی ویدوی نانو دمیوم منتصر من یو طول منتصر بدل غشتون کی سیوزم الجمع در ده شکست بخری دلا ده کافرانو ویولون الدبر ووبلی شاگانه وابلی شاگانه بل ساعت موعد هم بلکی قیامت چی ده دار دوی نیتھا دا وساعت اذا او قیامت دیر ده گبرهت ده دیو امر او تریخ ده ان المدرمین ایقن المدرمان فی دلال فگمرهی کی دی وصعور و پلیونتوب کی دی یوم یصحبون فی النار کرتی دیراخ کیشی پا اور کی علا وجوهم پخپل مخونو بانده اللہ بورتوی زوقو سقی مست سقر اغسدار سقر دودخ دودخ دا یخ انا کل شین خلقناو بی قدر منگ ارشی پیدا کردی پا اندازا وما امرنا او ندی امر دمون الا واحدتون مگر یو کلمن بالبصر تشان دا پلک دسترگی ولقد اهلکنا شاکم یقنن تبا کردی منگ ستاسو امثال نفحل من مدکر هسته ده سوپنده غشتون کې وکل شین فالو پی زبر او هر کار چی دی کڑی ده پس حیفو کی وکل صغیرن هر کار چی دی کڑی ده نو کائن ده پس حیفو کی دادا سی ده وکل شین هر کار فالو چی کڑی ده ثابتون و کائنون پی زبر اغا ثابت و کائن ده پس حیفو کی دادا باب دا ما ازمیر عاملهون نسی کی گی وکل صغیرن و کبیرن او هر ورکوټ یو لوی مستتر لیکل شوی دی ان المتقین فی جنات و نهر متقین با په باغونو کې وی و نهر نو په نیرونو کې وی فی مقعد صدق فزاد رشتیاو کې وی چې جنت ته اند ملیکن او په خوا دا باچا کې وی عندیت الشرف ته مراد دلا عندیت المکان والمراد من العندية عندية الشرف لا عندية المكان فيش طالب جان عند مليك مقتدر فقوا دا باچا كي دا باچا دا مقتدر سورة الرحمن بتو وايو كان ها سيدة ها بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان واوا طالب جان سنو دا سورت رحمان ده نو مخ کی سورت کی راغلو انا کل شین خلقنا بقدر منگا عرش پیدا کلو پاندادا نو دلتوی خلق الانسان دا خلقنا کل شی که تو یا نسخه خیمه وی دیر قیمتی نسخه دا خلق الانسان نو دا تخصیص بعد تعمیم را تمک که گوره دا سلک انا کل شین خلقناهو منگ هر شی پیدا کرده بی قدر اندازه کسا نو بیا صورت رحمان که وی خلق الانسان تا گوره دا انسان سونا قیمتی شی ما پیدا کرده دا انسان نره د د کرشمې حیات الحيوان د دمیری نه په ټول حیواناتو چې ساغه تلکه ملو شوې ټول خو ډیر دي هغه د ټول نه دی ملو شو خو چې څو ته ملو شوې په غی لیکل کړی نو د انسان په کې زیات لیکل کړی تو ګوره د دې نه ولا شروع ټول دي نو کو نو پورې نو چې په دې کې د څه کمالات تی ناغه ذکر کړی چې د په دې وختو کې داسې دی په دې سترګو کې داسې دی په دې عادت کې داسې دی او داسې دی نو دا یو قیمتي نسخه ته ذکر کړه ناغه کې ارشه او دې کې ذکر دی انسان وګوره د الله شان بل اوره مخکې کې تخویب او خروی او دنیاوی او دا قومونه پینزه پا صورت قمر کی تیر شو چه اللہ حلاک کری نو پا دی صورت کی تخویف اخروی دے حادره مرکو تا چه تا انتظارو که کنا نو دغار دا تا تا با دره ما نا بلکی دوی مرکو دوی مرکو آغی که دغار دا دا دغا ذکر دے پکی دا عذابونو ذکر دے دا آخرت نز التخفيف الدنيوي اردفها بالتخفيف الاخروي اردفه او التخفيف الدنيوي پس تخفيف اخروي او لگاو چې دواړه صداګانې دا ته تصور کې ساته ډېرې دي ګرانې. نو بیا دویم نمبر خبره دا صورت ستن می دی په ترتیب نزولی کې پس د صورت راز نه نادل شوي او پچ پند پینزه پانزوست په ترتیب مصفی کې دعوه د صورت تا البرکتو من الله برکتا چونکی اللہ دے برکتا چونکی اللہ دے اوے امتیاز د صورت فب ای آلائی ربکو ما تکذبان دا د صورت امتیاز دے دا بل صورت تے نو دیر آگل فب یو کر آگلی او سم ډیر په یو دیر آگلی پیش تو دا دی صورت امتیاز دے او خلاصا دیر عجیبا دا طول دری رکو دے نو پا دی اول رکو کی ترغیب للقرآن و دل عقلیه دی که تقریبا دو لفتی پا دوی اما رکو کی تخویف تی او پا دری اما رکو کی بشارت زکنو حاصل کا سعادت تیش دا خبری دی الرحمن اول رکو کی ترغیب للقرآن او بیا چی دینو ادل عقلیه الرحمن هو الرحمن دا دی اصل کې وی و مر رحمان دیو خبره کړی وی دغه سو هغه چې وو هغه وی و مر رحمان یا رحمان کون ہے نو الله جواب راوړي الرحمن علم القرآن رحمان خودلې دی قرآن پیدا کړی انسان ذکړی رضا بیان پیش طالب جان شکره دا ګوره دا سونه قستا الرحمن هو الرحمن یا الرحمن مبتدا کا رحمان علم القرآن خودلې دې قرآن خلق الانسان پیدا کړې انسان علمه البيان ذکر رضا بیان الشمس والقمر نور اسپومه بحسبان يدريان بحسبان روان دی په حساب کتاب د پاره د انسان یا الشمس والقمر بحسبان نور اوس په مه دی روان او دنیا کړه دروخان والنجم والشجر يسجدان او نجم بوټي بغیر د تنینا والشجر او اون تر د تنادار يسجدان دی دادوالا د الله د در منقادان والسماء رفعها اسمان الله چت کړی دی او ازوال میزان او خې د میزان میزان څه ته وای دلته د میزان نمراد دی عدل الله عدل خې دی الله تطغوا فی المیزان کتا صبح تطغوا فی المیزان کتا صبح سرکشی نه کوي په میزان کې الله تطغوا فی المیزان سرکشی بنا کوئی پا دا میزان دلتا کی لکھ دے کی درے پیرے راغلے دے دے یو دے کی میزان نمراد دے آدھگا تلت نمراد دے اللہ تلت پیدا کردا او دے دویم دے کی میزان نتول مراد دے او دے درم دے کی میزان نا موزون چی تللی چی اغشیت مراد الکا هر سرگیری شاگل نئی خواه کل کل سرگیری بل نومی بی نو دا میزان درے پیر راگر ری خوار دا لیمان سدا جدا جدا دا نو ووضع المیزان اللہ پیدا کرد تلا نو تاسو زیادی مکوی فی المیزان پتول کی واقیم الوزن او برابر خوی طول بالقسط پینصاب او مکموی المیزان موزون والارض و دعا للانام ازمک اللہ پیدا کرے پارد انسو جان فیا پاکیتن پدی کی میوی دی والنقل قدر دی ذات الاکمام خواندان دا خوشو دی پخشان والحلب والعصف والریحان او دانی خواندان دا بوسو دا ریحان ریحان مانا غلا او ریحان مانا چه دینو دغا دا والحب ذو العصف او دا دانی خاون د بوسو دی والريحان او خاوند د رزق دی خاوند د غلی دی ډیره پکې فیضی دی فب ای اعلی ربکما تکذبان بس پکمو نعمتونو درب تاسو نسبت درو کوي اے دوو ډلو درنو ها جرنیٹر خو با افهم کارو نکی کنا ها بل افهم میولکا او کنا آغا روز غلو آغا افهم تینا رولا خدا گورا شت که دیشو بجلی راشی زا بس وقت کیو دی آواز خود ارزی کنا بس وقت کیو دی خواه و بی ای آلائی ربکما تو کذبان نو بس پا کمو نعمتونو درب باندی تاسو نسبت درو کوی ای دوو ڈلو درنو خلق الانسان پیدا کردی اللہ انسان من سلسوالن دا آغا کرنگی دلی خطنا کل فقاری چی پشاند تکری دا الله انسان داینه پیدا کړی وا خلقل جان او پیدا کړی د پیره ممارجن داغا مارج شغلا ته درنګ نسپینای ممارج منار داغا مارج داغا سپینی شغلې د اورنا طب ای اعلی ربکما تکذبان بس پا کم نعمت در رب بانی تاسو نسبت درو کوئی ایدو ڈلو درنو رب المسرقین اللہ دے رب دا مسرقین مسرق السیف و مسرق الشتا و رب المغربین او اللہ رب دے دا مغربین مغرب شتائی و مغرب سیف پورا تانور سی دی طرح پر آخی جی کنا نو دا مسرق دا یو گو تر آخی جی پیو موسم کی راضی راضی کیا موسم پورا شی نو دے دا سے بل گھٹتا ہے بیا ریوز گیرو لگئی کی ریوز گیرو لگئی نو بیا دا سی دی نو دیتا مشرق مثلا یو تا مشرق سیف وی نو بل تا مشرقش خدیخوا مغرب تا دخ پل یو انداز دی یو موسم کی دے نا شورو واچی چی دل تا پریوت نو ارپسی لگرا دیخوا شی نو لگرا دیخوا شی د خپل مدار دی شغی کې دی دی طرف ته ورسی که نه نو بیا دغه ګیرو لګي بیا په دی طرف پرورو په مده مزه را روان شي نو دی ته تسنیه وي روړي استعمالوي کله کله جمع استعمالوي نو جمه چې استعمالوي نو هغه د ورځې ورځې ځان ځانله مشرق او د ورځې ورځې ځان ځانله مغرب او چې کله مفرد استعمالوي لکه ولله المشرق والمغرب نو التا مقصد دی جهات اللہ لا جهات تا مشرق دی جهات تا مغرب دی نو جهات تینا مرادی تاگا وجه دا چه کلا مفرد کلا تسنیه و کلا جمع دازدک شبی غما فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو بس پا کمو نعمتنو درب نسبت درو کوی تاسو اے انسو جان مرج البحرین یلتقیان هغه کړي دي دریا بنا یو ځای چې دی روان بینهما برزخ لا یبغیان د دې په منځ کې پرده ده چې یو بل باندې تجاوز نه کوي په احسان فب ای اعلی ربکما تکذبان نو بس په کوم یو نه متونو درب باندې تاسو نسبت په درو کوي انسو جان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان روزی د دې دریاب نه د دې دوالو دریابونو نه لولو ولې مرغلین والمرجان او غته مرغلری نو په ای اعلی ربکما تکذبان بس په کومه نعمتونو درب نسبت ته درو کوي تاسو این سجان اے دو ډلو درنو تاسو په کم نس ودا باندې یا کم نعمت داسې چې هغه تاسو جوړتا وي حقیقت نه ولہ الجوار المنشئات او خاص الله د پاره کشته دي المنشئات چتی چتی په بحر په دریاب کې کل اعلام پشانتی د غرونو السفن المرفوعات وله الجوار اوقات الله لذي کشتے المنشآتو چه اوچتی دی پا دریاب کے کل اعلام دغرنو پشان فبی ای اعلائی ربکما تکذبان نبس پا کمو نعمتنو درب نسبت تدرو که ویتاسو انسو جان کل من علیہ فان کل من حروسوک چی دی علیہ پر ازمکا باندی فان نپاتی کی گی پیششان ویبقا وجو ربک ذو الجلال والاکرام ویبقا باقی بپاتی شی وجو ربک اغزات ترستا ذو الجلال چی خاوند لوئی دی والاکرام او خاوند دی اکرام ذکر دیر چاہتا گران فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان نبس پا کمو نعمتنو در رب تاسو نسبت تدرو کوئی انسو جان یسألوهو من فی السماوات والارض غوالی دا اللہ نا من فی السماوات والارض مخلوق دا اسمانونو دزمکی کل یوم هر رز هو فی شان اغد پیو حالت کے گورا یسألوهو دا اللہ نا غوالی من فی السماوات والارض مخلوق دا اسمانونو دزمکی بنطق او حال تخلیق والی یا دغه حال والی ها د مور په ګډه کې چې بچی دی نو خدا چې ندی ویلې چې د نوم په ذریعہ ما ته خوراک را پارسل کا خداغه د حالت ته تقاضا ده نو الله والا پروګرام اوی دا ویمې چې بار تر راشي ویمې پیدنې ماشوم پیدا شي هغه خو ویمې وی کنه نو دا ویمه چه بار تراشی نو دا چر تا درخواست کلو چه مال پسینه که پای خو اللہ را دا حالت تو کتل چه اومق وخرا خوز که چه رده چه ده نو دا دوڑه اخری نو کلمه با پیچف شی و وینا با چالو شی نو اللہ والا دا مور پسینه که گلالی پی پیدا کل خستا او تشمال چه پخلو کی دی نو تازه پیتی نا چه ده نو اندر میده تاو رسی لکه دا بار جراسی منو پاک و صفا دا بس پیپ کې دن نه لاشي زیر زمین نو دا د د حالت دا تقاضا وه د حالتې دا تقاضا وه نو دا یسألوهو غواړي الله نه من فی السماواتی هغه څوک چې په اسمانونو کې دي والارض په ځمکه کې دي بنطق او حال یا په کوکې او یا د خپل حال په تقاضا باندې کل یوم هو فی شان ار روض اللہ دے پیوشان من احیاء و اماتت سوک وجنی سوک جمدی کئی نو سوک ملکی و اعزاد و ازلان او چالی زتور کئی نو سوک ذلیل کئی و اغناء و اعزام سوک مالداری نو سوک پقیل کئی و اجابت دعا و اعطا و سائل او دچا دعا قبلی او چال ورک لکی و غیر ذالک جلالین شریف دادی رفکول دماکہ کڑی رخام دا عبارت ویل دی من احیاء و اماتت و اعزاد و اذلال و اغناء و اعدام و اجابت داع و اعطاء سائل و غیر ذلك جلالین فبی ای آلائی ربکما تکذبان نبس پا کم یو نعمت درب نسبت دروک و اعتاس ایدو دلو درنو سنفرغ لکم ایو السقنان زردا فارغ به شتا استا ایدو ډلو درنو دا فراغت عبارت دی د حساب کتاب نه لکه سره ویور کاغه ته لوزګار نه ما معنا دا ده چې هغه سره حساب کتاب کوما نو دا سنفرغ لازمی معنا امام بخاری کوي سنحاسبو لکم زرد حساب بو کو تاسو را ایو اتقنان اے انسو جان فبی ای آلائی ربکما تکذبان مانا سنقصد لحسابکم زردا قصبو کستاف حسابتا یا معاشر الجن ایڈل دا پیریانو والانس تینسانانو ان استطاعتم کستاسو طاقتوی ان تنفذو چی اوزی تاسو من اقتار السماوات دا اطرافو دا اسمانونو دا ازمکونا نو فنفذو اودی تاسو لا تنفذون الا بسلطان نشاوته مگر په قوت او نشته استاد د پاره قوت ها الا بسلطان من الا بقوه ولا قوه لكم على ذلك نفب اي الاء ربكما تكذبان بس په کوم یو نعمت درب تاسو د دوالو نسبت درو کوي ان سجان يرسل عليكما شواد من نار روبل گلیشی پتا ستوالو باندې سواد من نارن شغلا دا اور و نحاسن لگی فلا تنتصران نتاسو بوان لیخ پل انتقام فلا تنتصران فبی ای آلائی ربکما تکذبان نبس بکم یو نعمت درب نسبت دروک وید وڑل درنو فیدن شقت سماو کلچوچو اسمان ان فرجت ابوابا بنزول الملائکتی جلالین وی انفرجت ابوابا بنزول الملائکا او بچوی دروازی بشی پرشتے بترازی نفکانت وردتن قدیحان نشی بدا دا تک سر قدیحان پشاند سری سرمنے نفیدن شقت سما کلچ اسمان اوچوی فما اعظم الحو های صاحبتناک وقت بای چوشوی اسمان یا لکا دبرنا تا شترنگی بل رس کولاوو نو چی دراغو زید نسون دردیو که نو چی یو ٹکڑا دبرنا را خوشی شی دا آغا زینو دیزمکی لراشی سی چل بکی خانو چی دا غند اسمان را خوشی شی نو بیا بس چلی دا دیو جنا وی ازن شقت سماو کلچی اوچوی اسمان فکانت وردتن قدیحان نشیب سور پشاند اسری سرمنی فما آزم الحول نسو حیبتناک وقت بی اللہ ادغ حیبت نمگو ساتی فبی ای آلائی ربکما تکذبان بس بکم یو نعمت رب نسبت تدروک وی دوڑو لدرنو فیوم ایدن پدغر وز لا اسالو تپوس بونشی عن ذنبه ده گناه ده دنا انسان ولا جان نا ده انسان نا او نا ده پیری نا گورا ده ده یو آیت سر تعارض ده بل آیت کی راضی فوربکا لنسألنهم اجمعین زمارستا پرب قسمی تپوس بکوما دلتوی لا يسأل عن ذنب انسان ولا جان ده جلالین جواب کو چه اثر کې وخت دا جدا جدا وي بعد وخت کې به تپوس کیږي بعد وخت کې به تپوس نه کیږي او دویم جواب دا دی چې نه تپوس د کشمیر یو دا تپوس دی چې اوس یو بیا بمبل ته وایي چې ګناه کړی را کده نه دا کړی دا تپوس نه کوي ځکه چې قاضي هغه وخت کې د مجرم نه تپوس کوي چې عادل ګواه نه نو وتوی دا کیس تکړه وکنه وکړه که په کیس عادل گواه پیش شو نو قاضی بیا دا تاسو نه کوي چې تا دا کار کړی دی کنه نه کړی نو دنا خدا تاسو نشته چې کړی دی کنه نه کړی البته دا تاسو نشته چې دا کار تا ولی کړی دی دا ولی تاسو نشته نو په یوم ازن په دغه ورځ لا یسالو پختنه به نشي د ګناه د انسان نه او نه د پیری نه چې کړی دی کنه نه کړی دا تپوس نشتا او پا ورب بکل نسالن نهم زمار ستا پا رب بانده قسمی تپوس بطی کومه چی داری ولی کرده ده را تپوس دا ولی ده یورپ المدرمون پی جنده بشی مدرمان بسیما هم پالامو سرا ویو قضو نعوب نویشی بن نوازی ولقدام پتاته نوازی دا تندین با نویشی بلقدام د قدمونو نه بوشي نو باندې ویشي په دندې بشي مدرمان پناخو باندې پناخ بسي وای سواد الوجوه مخونه به توري و زرقۃ العيون سترګې به وی خړې نو ته به پیژنې چې دا مو دغه د دوه خېره تک تور مخه خړې سترګې دا نشانه د دوه خې نو باندې ویشي دا اوچولینا او دا قدمونونا تاٹای بشی و گزار بشی و بی ای آلائی ربکما تکذبان دا جهنم دی هغه چې نسبت ته دروغ کو دی ته مدرمانو یتوفونا دی بگردی بینها پمیند دی دودخ کی و بین حمیمین پمیند گرم و بوک آن چه دیر گرم بی فبی ای آلائی ربی کمات کز دیوان مخ کی رکو کی بشارت تی لکت ویم رکو کی تخویف ولی من قاپ مقام رد بی او جا تاغا چاد پارا چیری گی دا پیشه دا رب نزو باغو ندی فبی ای آلائی ربی کمات کز دیوان زواد آفنا آنم وی بدا قواندان دا سانگو فبی ای آلائی ربکما تکذبان فیهی ما عنان تدریان فدیکی ببی چشم تدریان بیدون کی فبی ای آلائی ربکما تکذبان بس پکم یو نعمت درب نسبت دروکو یا دوڑر درنو فیهی ما من کل پاکیتن فدیکی ببی دا قسم میوینا زوجان جوڑے جوڑے فبی ای آلائی ربکما تکذبان بس پکم یو نعمت درب نسبت دروکو یا دوڑل ادرنو متکین آلائی فروشن دا حال دی دا دیز الحال اغا پت دی عامل ام پت دی او تقدیر دا سی دی یتنعمونا دیبا مزیلی فداس حال کې متکئین علی فرشن چه تکیا بیوالی پا بسترو بتاینو ها من استبرق دننا استرو نبا دده ده سٹو ریخموی ما تا تا پرون ویلیو چه اندس اصندس الرقیق من الحریر او الاستبرق الغلیظ من الدیباج پرون تا تا دا النکت عبارت مه تراغل ہے نو دا وبی ای آلائی ربکما تکذبان فیهن خا وجنل جنتین دان جنا میویو تا وی میوی دا دوالو باغونو بنیز دیوی راشکولو که حاصلولو که بے تکلیف باسی لی نو پا کمو نعمتونو درب نسبت دروکو یا دوڑلو درنو فیهن قاصرات الطرف او پا دیکی با دا سی بی بیانی بی چه بندون که دا نظر بی تخفل و قواندانو و لمیت می سننا نبی رسی دردی تا انسون انسان قبلهن ددین مخی ولا جان او نپیری فبی ای آلائی ربکما تکذبان که انہن الیاقوت تب وید آدی یاقوت و مرجان فبی ای آلائی ربکما تکذبان حل جدا الاحسان ندا بدلا د توحید الا الاحسان مگر جنت تی احسان اول توحید او احسان ثانی جنت دا مانا ابن کثیر کرے را فبی ای آلائی ربکما تکذبان ومن دونهما جنتان او دو باغونو نبیلاوا دو باغونو نوری فبی ای آلائی ربکما تکذبان مدهامتان دا با تک توری فبی ای آلائی ربکما تکذبان فکمو نعمتونو درب نسبت دروکو دوڑلو درنو مدهامتان اغا تور چی اغا دا شنوالی دا وجن تورخ کاری وی شن خو دا دیر شنوالی دا وجن خیرات دا شنوالی تور پا نظر رازی فبی ای آلائی ربکما تکذبان فی ما عینان ندوا قطان فدیکی دو چشمی دی روانی فکم یو نعمت درب نسبت دروکو تاس دوالا فیهما فاکیتن پدیکی میوی دی و نخلن قجوری دی و رمان انار دی فبی ای آلائی ربکما تکذبان فیهن پدیکی خیراتن حسان پدیکی با حوری بی خیرات الاخلاق حسان الوجوه دا چه حوری بایی خیرات الاخلاقی چه خشتا اخلاق بایی او حسان الوجوهی خیستا مخونا بایی لذا کم خذی چه اخلاق خیستای او اللہ والا حسن دا مخم ورکلی نو دا دنیا کې لکه دا خسلتون را دی جنتی دی جنتی خسلتون را دی چه اخلاقم خیستا او لغم خیستا نو دا او چه سیبا اخلاق دغه خسته ده خو اخلاق یې دغه دی خله پر سپه تړل چې خبره وتاو کنه وای غاپ پیش کنه او چې خبره وتاو کې چې پنور خاطر روانه شنو دا په قبله روانه شي او یا بالعکس او چې خبره وتاو کنه دا په غوري دوش چې سار او ماخام ما معلوم نه ده خو بس کته کړی خریو او یا سبل څه ناشوله تولی شتهولی نو دا خذا دغه نه نه جنتی فی والا نه جنتی فی والا خذا خیرات الاخلاق حسان الوجوه دا بحر محیط کو بی ای علی ربکما تکذبان حور دا حور دی مقصورات بند دی فی الخیام فخیمو کی بی ای علی ربکما تکذبان لم یتمسن انسن نبی مسکی دیلر انسانان قبلهم مکه دینا نبی مسکی دیلر انسانان مکه دینا جنتیانو ولا جان او نپیری فبی ای آلائی ربکما تکذبان متکئین علی رفرف تکیاب والی دی فغالی چو باندی خدرن شنو باندی واب قرین او پقیمتی تکیاگانو حسان چکست بی فبی ای آلائی ربکما تکذبان بس پکم نعمتنو درب تاسو نسبت درو کوی دوڑلو درنو تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکت والا دینم درب ساتھ خاون دلو یو دا اکرام دے دا تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام چی دے دا دعوی دا صورت تا چی برکت چون کی اللہ دے یو خبر خدا زین کی دے چی پوکم پینزول بزان را رسوے نو سبق په وای زکه چې مینس کې دوه ورځې پاتې دي او دا قوانین او کافیه به کم از کم ختمول غواړي که نه نو په کم 15 بجې به ځان راسوي سبق به وای په کم 15 بجې به مدرسه کې مونځ وکړو او کې بنو نو درې پاوا یا ګنټه سبق به وای نو کافی مزل به که خیر نږدې شي د دې کتاب د ختمولو خپل یو برکت یې کنه نو بیا باندې دا ولګو ان شاء الله دا کتابونه کافیه به ختميږي دروس البلاغه به ختميږي او دغه دا خواص به ختميږي او دا ارشاد الصرف والکلام المنیب به ختميږي احادات النحو تبغورو کوم مکمل شنو ختمول کم لري کسانی مز در رسیدي شي لږشي د متکفینو د وجه نه د جمعې مونځ دلته کې بس تاردام کوو او درې ګولکه او که کوم کسان ځان ته ته لرې رسئ نو هغه دې لړ شي سمت کې را ځي خو دعا کوئ خا خا خا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الله ستا نوم ګر تاپی را اغوستی شي د دغې عظیم نوم په خاطر باندې او ستا د عظیم کلام د درس په خاطر باندې او زمونږ د دی روجې چې ستا دپاره منیولې را دی په خاطر باندې او د دی پاکې عبادت خانې چې مونږ په کنا شو یا الله د دی د دی ناستې په خاطر باندې زمونږ کړي ګونونه معاف کړي زمونږ د مور پلار ګونونه معاف کړي زمونږ د استادانو ګونونه معاف کړي ای ربا مونږ د خپل رحم او کرم او د اسماء الحسنا په خاطر آینده د ګناه نه وساتې دا نفس او دا شیطان دا شرارت نمون اوساتی زمون جولے اللہ دا خیر نڑکی کی یا اللہ زمون جولے دا خیر نڑکی کی یا اللہ دیکھے با بیمارانی اللہ طول صحت ورکی اللہ کورنو کی ناری نئی زنانائی او مونگ سر اپتی دعا کی شرکی اللہ تید اخبر اخلی لاری دارو کی اللہ قرضدار بھئی دا پردو قرضون ان اخلاص کی اللہ د مسلمانانو د ټولو دشمنه په دوستۍ باندې بدل کړي الله را طالبان رونه مسافر خدای او دا مقیم دی ته علم نافع ورکړي الله تی سینې علم ته او دماغ علم ته کولو کی الله ته د مور پلار د استادانو سترګې په دنیا او په آخرت کې پدې یې کړي الله ته د پریشان وروځي اوساته کله دې د رونو د خواندو د مور پلار څخه ضرورتونه یې یا الله مونږ ټول په جمع غواړو هغه د دې د ماحول ضرورتونه دې ته ورکړي یا الله دا نسبت تر اطل ددی دا جن غټه سرمایه وګرځي پروردګارا کوم خلکو چې په نسبت کې دی خدمت کړي لري الله دا غي کورونه خیر او د برکت نه ډک کړي الله کلوې دي کواله دي کناري نه دي کزنانه دي او چار دي خدمت کړي لري کار پیسې دي کا اخلاقی همدردی دا که زینې ورکړي دي خاصه وته په خوشاله کتل دي کورونه بات کې بچینه کمل کې د غمونو افتونو مصیبتونو نه ساته الله موږ ته خپل رضا لارې ساره کې که په دې تر ازای چې داسې کې لګیا یو خو تر اخیر سلګې پر راته دا نصیب کې او که په دې رضا نه نه ربا د دې جمعې د مبارک ورځې د دې دعا په خاطر باندې موږ تا غلا لري سم کې د استاد رضا وي دا موږ د آخرت ته نجات دي دې زه ته دعا وکې چې الله دا عظیم مرکز د دین وګرځي او زموږ د ټولو لپاره د آخرت ته نجات ذریعہ وګرځي دې ملک ته دعا وکې چې الله دا ملک د شر پسندونه محفوظ کی کم خلق چې د دې د اساسي اصول خلاف سازشونه کوي چې اسلام دې امن دې الله دې د هغه سازشونه تصنف کی الله عالم اسلام تا امن امان ورکې اخر خاتمه دې د ټولو په ایمان کې وصلی منز بس چاردام کو سنتو کوي یو مرګره به خطبه وای منز به کو کم مرګري کته جمعهتونو ته زی ناغی تلیشی